اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ دروس مسجد مستشفی اسلام میں عورت کا مقام یا عورت اور اسلام کے ضمن میں جو درس ہو رہے ہیں، اسی ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں امرأت عمران کا واقعہ پڑھا تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہ دیکھیں گے اور دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جن عورتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام کتب سماویہ جی اتری ہیں، یعنی جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں آسمانوں سے، سب سے افضل، اکمل، اتم، محفوظ کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن. باقی کتابیں اپنے اپنے وقت میں آئیں، اللہ کی کتابیں تھیں، ان کی شان ہے آمنا باللہ وبکتبہ ورسلہ، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں. صرف ایک ہی اللہ کا قرآن ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے کہ جس کی حفاظت اللہ نے قیامت تک اپنے ذمے، یعنی اس کی عظمت کا اسی سے اندازہ لگائیں. اسی لیے جیسے کہ تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے کہ مامون بادشاہ کے دربار میں علماء آتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ ہر مسلک سے، یعنی علماء اسلام بھی آتے، علماء نصارہ بھی آتے، علماء یہود بھی آتے، دیگر ادیان کے علماء بھی آتے اور بادشاہ کی محفل میں بیٹھتے. تو ان میں ایک یہودی عالم تھا جو بہت ہی بڑا علم والا، عقل والا، فہم والا آدمی تھا. تو شہنشاہ مامون نے اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ دیکھو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اپنی کتابوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم حبر ہو احبار میں سے، تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین یہودیت پہ ہوں اور میں اسی پہ رہوں گا، میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک. اتفاق کی بات ہے کہ ایک سال کے بعد کسی علمی مجلس کے تقریب میں وہی عالم جس کو مامون نے دعوت دی تھی پھر شریک ہوا. تو شہنشاہ مامون کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آداب سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو بہرحال تقریب جب ختم ہو گئی، اور تقریب میں اس نے تقریر بھی کی اور باقاعدہ واضح ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے، تو مامون کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلا کے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ اسلام قبول کرو تو تم نے انکار کر دیا، حالانکہ اگر اس وقت تم میری بات مان لیتے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی بڑے سے بڑے منصب پہ لے جاتا، لیکن آج تم مسلمان ہو کے میرے سامنے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مامون، بات یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب مجھے دعوت دی تھی اس وقت میرا ذہن، میرا دماغ اسلام کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن ایک تحریک ہو گئی، طبیعت میں ایک تحریک پیدا ہو گئی. اسی لیے بزرگان کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اسی طرح برائی کی بھی بات کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا کہ یا محققات الذنوب، آپ نے فرمایا عائشہ خبردار، خیال کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ تو معمولی بات ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ ہے، کیا حرج ہے، ویسی بڑی بات تو ہے نہیں، بہت بڑا گناہ تو نہیں ہے، معمولی گناہ ہے. تو اس لیے علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ جلتی ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، بڑی لکڑی تو درمیان میں رکھ دیں گے، نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کو آگ لگتی ہے تو بڑی کو بھی پکڑ لیتے. یہی چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے گناہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے. اور اسی طرح جو ہے دین کے بارے میں چاہے کوئی چھوٹی سی بات ہو یا چھوٹا سا عمل ہو، کبھی کبھی وہ بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھے، ان سے ان کا قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ بہت بودھ تھا، اختلاف تھا، کیونکہ اتفاق ہوتے رہتے ہیں، اختلافات علماء میں ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات فکر و نظر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اختلاف کو جنگ بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت مدینہ رحمت اللہ علیہ اتفاق سے ایک دفعہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، ٹرین میں سوار ہوئے، تو وہ جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ بھی اسی ڈبے میں موجود تھے، بیٹھ گئے۔ اب دونوں کا اتفاق ہے کہ ایک ہی ڈبے میں سیٹ ملی تو ہم کیا کر سکتا ہے، تو وہاں بیٹھ گئے۔ اور وہ بندہ اپنے اسی یعنی نفرت کے اظہار میں دوسروں سے بات کرے اور منہ پھیر لے اور کبھی ادھر دیکھے تاکہ مجھے حضرت مدنی کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔ تو حضرت نے محسوس نہیں کیا، تھوڑی دیر گزری، گاڑی چلتی رہی، ایک دو گھنٹے کے بعد وہ بندہ حمام گیا اور واپس آیا تو بڑا آگ بگولا ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی کیا لوگ ہیں اور ریلوے ہے، کیسی گاڑیاں ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کرائے لیتے ہیں اور گاڑیاں صاف نہیں ہوتی ہیں اور باتھ روم اتنا گندا ہو گیا کہ آدمی اندر بیٹھ نہیں سکتا ہے، نہ ان کے کوئی ملازم ہیں نہ کوئی سروس ہے، اب یہاں جا کے گاڑی رکے گی، ختم ہوگی ہوگی، کوئی آدمی راستے میں تو نہیں آئے گا چیک کرنے کے لیے، اور جس شریف آدمی کو ضرورت ہو حمام جانے کی وہ کیا کرے۔ وہ بڑبڑا رہا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے، اور چپکے سے حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا لوٹا جو تھا چھوٹا سا وہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے، وہ لوٹا بھی حمام میں لے گئے اور اچھی طرح حمام کو جا کے دھویا اور صاف کیا اور اچھی طرح صاف کر کے، اور اس کے بعد واپس آ کے کہا کہ حضرت حمام تو اب تو ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے صاف کر دیا ہے، آپ کو ضرورت تھی تو استعمال کر۔ وہ اٹھ کے گئے حمام میں تو حمام تو دھلا ہوا ہے اور بالکل صاف ہے۔ اچھا، اس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں تھا، میں کچھ واقعہ صحیح بیان کرنے میں شاید مجھے کچھ بھول ہوئی، کہ وہ مخالف تو تھا لیکن شکلن نہیں جانتا تھا کہ حضرت مدنی کون۔ ایک ہوتا ہے نظریے کا مخالف بھی آدمی شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج کوئی آدمی علامہ اقبال کا مخالف والے کو اس نے اقبال دیکھا بھی نہیں ہوگا، یہ ہوتا۔ تو خیر جب وہ گیا تو اس کو بھی ضرورت تھی بیچارے کو، حاجت تھی حمام جانے کی، بات جانے کی، واپس آیا تو بات بالکل ٹھیک ہے، صاف ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون آدمی ہے، اور کوئی ملازم تو آیا نہیں صفائی کرنے والا؟ انہوں نے کہا یہی جو داڑھی والے تھے نا، یہ خود بیچارے گئے تو ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ حسین احمد مدنی ہیں۔ تو وہ آ کے رونے لگ گیا اور حضرت کے گلے لگا اور معافی مانگی اور کہا کہ حضرت بس میں توبہ کرتا ہوں، میں وہ شخص ہوں، میرا نام یہ ہے جو ہمیشہ روزانہ اخبار میں آپ کے خلاف کالم اور بیانات اور اشتہارات، اور آپ کو کوئی دنیا کی گالی نہیں جو میں نے آپ کو نہیں دی، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف، بس میں نے توبہ کر لی، مجھے آج سمجھ آیا کہ آپ سچے ہیں ہم غلط ہیں۔ جو بندہ کسی کے لیے اپنے دشمن کے لیے اتنی خدمت کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے کیوں نہیں کرتا ہوگا؟ تو ایک عمل تھا چھوٹا سا، ہدایت کا ذریعہ بن۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی بڑی بات ہو، کہ دیکھیں جی اب مثلاً کہ جی میں غریب آدمی کھڑا ہے یار، اب اس کو آدھا ریال اور چار گروش میرے جیب میں ہیں، نصف ریال میری جیب میں ہے، میں کیا دوں؟ نہیں، یہ نہ سمجھ، اس کو حکیم نہ سمجھے، نصف ریال ہی آپ، پتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی نصف ریال سے آپ کو کیا بدلہ دے گا۔ بات دل کی ہے، ریال کی نہیں ہوتی بات، چھوٹی سی باتوں سے انقلاب آ جاتا۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی موقع ملے، بالکل تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، مثلاً ایک مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر پاس کتنا ٹائم، وہ کتنے بیچارے نے مریضوں کو دیکھا، لیکن اگر اس وقت بھی آپ اس کو دین کی ایک بات ہی کہہ دیں تو ہو سکتا ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے آدمی۔ اس لیے مامون نے کہا کہ کیسے مسلمان ہو گئے، اس نے کہا کہ جناب آپ نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن میرے دماغ میں ایک تحریک پیدا ہو گئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اسلام کیا ہے، یہ جو مجھے اتنا بڑا بادشاہ ہے اور دعوت دے رہا ہے تو مجھے اسلام کا مطالعہ تو کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک بات سوچی، کیونکہ میں بہت بڑا خطاط ہوں، یعنی جو جسے آپ پینٹر کہتے ہیں یا خطاط لکھنے والے ہوتے ہیں نا، جو بڑے خوبصورت لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا خطاط ہوں، تو میں نے تورات جو تھی اس کو لکھا اور بڑے خوش خطی سے اور ایسے خوبصورت انداز سے اور تورات کا ایک قلمی نسخہ تیار کیا، اور اس میں کئی مقامات پر میں نے ان کی عبارتیں جو تھیں وہ بدل ڈالی آمدن، حالانکہ میں تو خود یہودی ہوں۔ وہ تورات لے کے میں ان کے کنیسہ میں گیا، ان کے بڑے بڑے جو احبار تھے ان کو ملا اور میں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے کلمی نسخہ تیار کیا ہے تورات کا۔ انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی محنت، ایک آدمی نے قلم سے پوری تورات لکھ ڈالی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اور جو میں نے مانگا اپنے منہ سے کہ مجھے اس کا اتنا بدلہ چاہیے اس سے بھی زیادہ پھر انہوں نے خریدا۔ انہوں نے کہا جی پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی میں نے کئی مقامات پہ تحریر کی، کہیں بڑھا دیا کہیں گھٹا دیا، ہوتا تو جوڑ لگانا ہے نا، کہیں ایک لفظ آگے ہو گیا ایک لفظ پیچھے ہو گیا، بس بات بگڑ گئی، ترجمہ بگڑ گیا، معنی بدل گیا، زبر زیر سے بھی معنی کا آسمان و زمین کا فرق پڑ جاتا. تو اس نے جناب یہ ہے کہ میں لے گیا ان کے گرجا میں اور جا کے ان کے پادریوں کو کہا کہ جی انجیل ہے اور میں نے قلم سے لکھی ہے. انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو بہت بڑا یعنی شاہکار ہے، یہ تو نواد رات میں ہے، بتاؤ کیا لوگے. میں نے پیسے مانگے، انہوں نے دے دیے، خرید لی. پھر میں نے قرآن لکھا اور قرآن کی بعض آیات میں بھی میں نے تحریف کی کہ کچھ آیات کو آگے کر دیا، کچھ کو پیچھے کر دیا. جہاں ان اللہ علی کل شین قدیر ہے وہاں علیم کر دیا، جہاں علیم ہے وہاں قدیر کر دیا، جہاں بصیر ہے وہاں خبیر کر دیا، جہاں خبیر ہے وہاں بصیر کر دیا، جہاں یعلمون ہے وہاں تعلمون کر دیا، جہاں تعلمون ہے وہاں یعلمون کر دیا. اس طرح نے کافی سارا قرآن پاک میں بھی رد و بدل کیا، تعریف لفظی بھی اور قطع برید بھی. اور میں قرآن لے کے جو یہاں اسلام کا اسلامک سینٹر تھا، مسجد تھی، اس میں گیا، ان کے علماء کو ملا. میں نے کہا جی یہ قرآن مجید ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی واقعی آپ کی بہت بڑی محنت ہے کہ آپ نے قلمی نسخہ تیار کیا ہے، یہ تو شاہکار ہے اور نواد رات میں سے ہے، لیکن کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، میں خطاط ہوں اور میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے جو ساری یہ محنت کی ہے صرف پیسے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھے بھائی، ہم خریدنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن تم ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، چونکہ آپ نے قلم سے لکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو، تاکہ تمہاری قلم سے تو صحیح ہو سکتی ہے، ہم کریں گے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن. میں نے کہا اللہ کے بندے، 3 دن میں کو 30 سپارے دیکھ لیں گے. میں نے تو کئی جگہ پہ تبدیلی کی ہے، وہ ہر جگہ تو نہیں کی نا میں نے، میں نے تو کسی جگہ جو ہے، چونکہ باطل کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں جوڑ لگاتا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ سارے قرآن کو بدل دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. تو کہتا ہے کہ جب 3 دن کے بعد میں گیا تو جتنا میں نے غلطیاں کی تھی قرآن میں، وہ ساری لکھ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ فلاں صفحے پہ تم نے یہ غلط لکھا ہے، فلاں پہ یہ غلط لکھا ہے، فلاں پہ یہ غلط لکھا ہے، فلاں پہ یہ غلط لکھا ہے، فلاں پہ یہ غلط لکھا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرو ورنہ ہم تو نہیں لیتے. تو میں نے کہا کہ تم یہ لو نہ لو، وہ بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، لیکن مجھے کلمہ پڑھا. میں سمجھ گیا کہ نہ یہودیت محفوظ ہے نہ نصرانیت محفوظ ہے، اگر دین محفوظ ہے تو صرف دین اسلام محفوظ ہے، کہ جن کی کتاب ہی ختم ہو جائے وہ دین کیسے بچے گا. لیکن یہ قرآن کی اتنی عبادت ہے کہ 3 دن میں 30 پارے پڑھ کے ان نے میری ایک غلطی بھی نہیں چھوڑی جس کو نہ پکڑا ہو. تو جب ان کے عام آدمیوں کے اندر اتنا علم ہے تو تابعین میں کتنا ہوگا، صحابہ میں کتنا ہوگا، ان کے پاک پیغمبر میں کتنا ہوگا. تو میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو. یہ میں نے آمدن کیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا بادشاہ بامون سے کہ یہ سبب بنا میرے مسلمان ہونے کا، میں اسلام لے آیا کہ یہ دین محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. بڑی دنیا نے زور لگایا لیکن کچھ بھی، بڑے لوگوں نے جیسے روافد نے، آپ ترجمہ مقبول دیکھیں، اس نے بھی جوڑ لگایا لیکن نہیں چل سکے. تو اس لیے اب جناب یحییٰ ابن اکتم کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ مامون کی دربار کا جو واقعہ تھا، اسی سال میں حج پہ آیا تو خدا کی شان ہے کہ مجھے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے عظیم محدث تھے اور اساتذہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں تھے، تو کہتے ہیں وہ مجھے حج پہ مل گیا. تو ان کو میں نے یہی واقعہ سنایا کہ میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے. تو نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا جہاں تورات و انجیل ہم نے اہل کتاب کو دی، بمستحفظو من کتاب اللہ، ان کی اللہ کی کتابوں کی حفاظت ہم نے ان کے ذمے لگائی تھی کہ حفاظت کرو، لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لگا دی. تو ان کی حفاظت جو ہے وہ تو نہ چل سکی، لیکن اللہ کی حفاظت میں تو کبھی نقصان ہو نہیں سکتا. تو جو کتاب اتنا عظیم ہو، اتنا جامع ہو، اتنا مانے ہو، اتنا کامل ہو، اتنا مکمل ہو کہ 1400 سال ہو گئے جس کے ایک ایک ذرہ ایک ایک زبر محفوظ، یعنی آپ اندازہ کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنا علوم ہیں، ٹیکنالوجی ہے اور جناب جدید آلات ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، کہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایک سوئی کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، غاروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، دیواروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی جھانک سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی اتنی ترقی کرنے والے لوگ کہ ایک کیمرہ ہے، آپ اس کے ذریعے صرف آواز نہیں تصویر بھی منتقل ہو جائے، فوٹو بھی دیکھیں اور بات بھی کریں. اتنے علم میں آگے بڑھ جانے والے لوگ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جس اسلام کو مٹانے کے لیے، جس دین کو ختم کرنے کے لیے، جس مسلمان کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک دی ہے، دولت جھونک دی ہے، پوری قوت جھونک ڈالی ہے، ان نے کوئی کمی کی ہوگی کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ہم قرآن پیدا کر دیں؟ یا اس قرآن کے اندر جو اخبار ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں، کسی ایک خبر کو جھوٹا ثابت کر دیں؟ کیا خیال ہے ان چپ بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رشدی ان کا کیا لگتا ہے کہ اس پہ وہ کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیں؟ تسلیمہ نسرین ان کی کیا لگتی ہے کہ اس پہ کروڑوں پاؤنڈ خرچ کر دیں؟ ہر مسلمانوں میں جو بھی بندہ بے دین ہوتا ہے، جو منکر حدیث ہوتا ہے، جو قادیانی بنتا ہے، جو اس قرآن کا منکر بنتا ہے، جو معجزات کا منکر بنتا ہے، فوراً ان کو لیتے ہیں کہ شاید یہ کام کر لے، ہم تو نہ کر سکے، شاید یہ گھر کا بیدی ہے، شاید یہ کوئی آیت بنا لے، شاید یہ کسی بات کو غلط ثابت کر سکے، لیکن آج تک مقابلہ نہ کر سکے۔ اور آج تک یعنی آپ نے شاید نہ بھی دیکھا ہوگا تو اب بھی آپ کو فلم مل سکتی ہے کہ جب احمد دیداد کا مناظرہ ہوا عالمی سطح پر پادری سے، اور وہ ایک عظیم مناظرہ تھا کہ جو ساری دنیا کو اس وقت آن ایئر دکھایا جا رہا۔ آپ مناظرے کو چھوڑیں، مناظرہ تو بڑی بات ہوتی ہے نا۔ احمد دیداد نے صرف اس پادری سے جو مقابلے پہ آیا تھا اس سے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا انجیل ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں صفحہ فلاں سطر سے مہربانی کر کے صرف ایک صفحہ جو ہے اپنی کتاب انجیل کا پڑھ کے عوام کو سنا دو۔ اس نے کہا جی یہ تو مناظرے میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی کتاب سناؤں گا۔ اس نے کہا اس میں کیا بات، بھائی اب انجیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، میں آپ سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، میں آپ سے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں تمہاری اپنی کتاب ہے، اس کا صفحہ فلاں سطر فلاں سے شروع ہو جاؤ اور آدھا صفحہ جو ہے پڑھ کے سنا دو، اور میرے پاس جو اللہ کا قرآن ہے مجھے جہاں سے حکم کرو میں سناؤں۔ تو اب جناب جتنا زور لگایا احمد دیداد صاحب نے، آج بھی وہ باقاعدہ فلم موجود ہے، محفوظ ہے، آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ احمد دیداد سے کہنا پڑا، اس نے کہا کہ دیکھو حضرات آپ دیکھ رہے ہیں اور پادری صاحب کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ان کی تھوک خشک ہو گئی ہے اور پانی کے گلاس پتہ نہیں یہ کتنے پی گیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں انجیل پڑھو، اس کو آخر بخار کیوں ہو رہا ہے؟ اور میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن اپنی کتاب انجیل نہیں پڑھے۔ کیوں؟ اگر وہ سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، پڑھو بھائی۔ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس 30 پارے قرآن ہے، مجھے حکم کرو کہاں سے پڑھوں، اس کو کیوں شرم آ رہا ہے کتاب پڑھنے کا کہ اس میں اتنی غلاظت ہے، اس میں اتنی حفوات ہیں، اس میں اتنی ناقابل تصدیق واقعات ہیں کہ وہ پڑھے تو خود اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی لکھی ہوئی اللہ کی لکھی ہوئی تو ہے نہیں، وہ تو حضرت بعد میں جمع کی گئی، لوگوں نے شاگردوں نے جمع کی، اسی لیے تو چار انجیل بن گئے دنیا۔ اور ہر پارٹی کہتی ہے، کوئی کہتا ہے انجیل یوحنا ٹھیک ہے، کہتا ہے لوکا ٹھیک ہے، کہتا ہے انجیل مکوکس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ کہتا ہے وہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں سارے سچ کہتے ہیں، چاروں جماعتیں کہتی ہیں نا بھائی تمہارا انجیل غلط ہے، وہ کہتا ہے نہیں تمہارا غلط ہے، ہم کہتے ہیں دونوں سچ کہتے ہیں، باقی غلط، ہم تو جھوٹا نہیں مانتے۔ تو اس لیے میں ساری یہ بات، ساری توحید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے میرے نوجوان بچوں کو، بھائیوں کو بات سمجھ آئے کہ اتنی بڑی عظیم کتاب میں اگر اللہ کسی عورت کا ذکر کرے تو عورت کا کتنا بڑا مقام ہو، ایسی عظیم کتاب میں عورت اگر ایک معمولی سی چیز ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، معمولی چیزوں کا کون ذکر کرتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عظیم کتاب میں صرف عورت کا ذکر نہ کرے بلکہ پورے قرآن کی سورت کا نام بھی سورت مریم رکھ دیا جائے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے عورت کو کتنی بڑی عزت و عظمت بخشی ہے، کتنا بڑا مقام بخشا ہے کہ اپنی اس عظیم کتاب میں جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا ہے، جس کے ایک ایک لفظ اور معنی کی حفاظت کا ذمہ دار خدا ہے، اس میں اللہ نے پوری ایک سورت کا نام ہی سورت مریم رکھ دیا، اور پھر سورت مریم میں نہیں، سورت انبیاء میں، سورت مریم میں، سورت آل عمران میں، ہر جگہ ذکر کیا اور عجیب عجیب اسلوب سے ذکر کیا۔ کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اور کہیں فرمایا کہ بی بی نے جب منت مانی تھی انی سمیتھا مریم، اور کہیں قرآن کہتا ہے مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا ونفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اگر اسلام کی نظروں میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، اسلام کی نظروں میں عورت ایک نعوذ باللہ ایک ذلیل اور ایک گری ہوئی چیز ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ بالکل نعوذ باللہ پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ بلا وجہ اسلام پہ الزام نہ لگایا جائے، بلکہ اسلام کے ایک ایک کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، فرمان رسول عربی میں، فرمان خلفاء راشدین میں، پھر ان کے صرف اقوال میں نہیں ان کے عمل میں ملاحظہ کریں کہ عورت کتنا بلند مرتبہ رکھتی ہے اسلام. لیکن خدا کرے وہ عورت ہو. اب اگر میرا بھائی عورت عورت نہ رہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر عورت کو عزت تب ملے گی نا جب وہ عورت ہو. اگر ایک عورت اپنے آپ کو عورت ہی نہ سمجھے تو اس کو تو سمجھانے کے لیے نہ کسی عالم کی دلیل کام آ سکتی ہے اور نہ کسی کتاب کے اقوال کام آ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی مریم کی کفالت کا واقعہ ذکر کیا، پھر سیدنا زکریہ علیہ السلام کے گھر میں آ کے حضرت زکریہ کی کفالت کرنا، اور ان کے کرامات کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کمرے میں پھلوں کا بھجوانا، یہ تمام واقعات کے بعد اب بھی مریم جب جوانی پہ پہنچی تو اللہ نے اس واقعے کو ان سورت مریم میں ذکر کیا ہے کہ میرے محبوب یاد کریں، وذکر فی الکتاب مریم، کہ اللہ کے قرآن میں جو بی بی مریم کا قصہ ہے اس کو یاد کریں. یہی تو وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، کیونکہ ان کو خبر ملی تھی کہ کان ملکاً عادلاً، کہ نجاشی جو ہے ایک عادل بادشاہ ہے اور اس کے ملک میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، تو صحابہ مجبور ہو کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. قریش مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا کہ بھی اگر ان کو حبشہ میں ٹھکانہ مل گیا تو یہ تو ایک قوت بن جائیں گے، طاقت بن جائیں گے. انہوں نے جناب فوری طور پہ انعام اکرام تحفے تحائف دے کے جناب بھیجا ان کو، اور کہ نجاشی سے بات کریں کہ جی یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ملازم لوگ ہیں، ہمارے مخالف ہیں، بھاگے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں پناہ دے رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو فوراً واپس. یعنی آپ اندازہ کریں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ اسلام کو ادوار سابقہ بھی یہی عالم تھا کہ جو مسلمان کہیں گیا یہ مجرم ہے، پناہ نہ دو، اس کو پکڑو. اور آج وہی تاریخ ہے آپ کے سامنے. وہ جناب جب قریش کا وفد پہنچا، طائف طائف لے کر اور بڑے اکرام سے احترام سے بادشاہ کو ملا، اور اس کے بعد درخواست کی، کیونکہ باطل قوتیں جو ہیں وہ تو پھر جناب اکرام انعام سے فیصلے کرتی ہیں نا جی. آج بھی آپ دیکھ لیں ہر مجرم پر انعام ہوتے، تاریخ تو ایک ہے. لیکن چونکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ عادل تھا، عادل تھا، عاقل تھا، فہیم تھا، اس نے کہا تم مکے کے سردار ہو، میں تمہارا استقبال کرتا ہوں اہلن و سہلن، لیکن جن لوگوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے ان کو صرف آپ کے کہنے سے میں نہیں نکال سکتا کہ پکڑ کے حوالے کر دوں، میں تحقیق کروں گا کہ وہ کیا ہے، کیوں بھاگے. اگر آپ کا معاملہ درست ہے، آپ سچے ہیں، تو وہ مجرم ہے، میں پکڑ کے آپ کے حوالے کروں، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر مجھ سے توقع نہ کریں. تو اس ضمن میں اس نے صحابہ کو بھی بلایا جس میں حضرت جعفر بھی تھے رضی اللہ تعالی. اب قریش گھبرا گئے، کیونکہ جب اگر عدل و انصاف سے بات کی جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجرم کون ہے، پکڑنے والے مجرم ہیں یا بھاگنے والے مجرم. تو حضرت جعفر جب آئے تو قریش نے بھی سازش کی، اور وہاں کے جو دیگر ادیان کے لوگ تھے انہوں نے بھی سازش کی. انہوں نے بادشاہ سے یعنی ایسے انداز پہ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. نے کہا یہ مسلمان ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں نا، یہ تو نہ عیسیٰ کو مانتے ہوں گے اور علیہ السلام اور نبی بھی مریم علیہ السلام کو مانتے ہوں گے. جب وہ کہیں گے جی ہم نہیں جانتے، یا کہیں گے جی ہم نہیں مانتے، تو پھر بادشاہ غصے میں آئے گا، جلال میں آئے گا، ہمارا کام تو ہو گیا نا. کیونکہ اب یہ مجرم ثابت کرنا کہ وہ مکے سے چوری کر گئے، کیسے ثابت کریں؟ یہ تو کر نہیں سکتے. مکے میں کسی کو قتل کیا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، ڈاکہ مارا یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، کوئی دولت لوٹ کے لے گئے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، تمہارے غلام ہیں، خریدے ہوئے عبید ہیں، یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جب لڑانا ہو تو پھر مذہب کا سہارا لیا جائے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اور بی بی مریم کے نام پہ لڑاؤ. تو بادشاہ کے دماغ میں یہ باتیں ڈال دی گئیں. بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مکے سے آئے ہیں، اور ان سرداروں کے جو آج آپ کی دربار میں بیٹھے ہیں، ان کے ظلم سے تنگ ہو کر آپ کا نام سنا تھا، آپ کے ملک میں مظلوم ہیں، ہم پناہ لینے کے لیے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے ملک میں آئے ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں، ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، ایک اللہ کا نبی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ہم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں. اب ہم نے یہی سوچا کہ بھئی ان کا ملک ان کو مبارک ہو، ہم کسی جگہ تو جائیں چین کے ساتھ چند دن زندگی گزار سکے. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بی بی مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ؟ تو حضرت جعفر نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی وذکر فی الکتاب میں بس جون جون حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور بادشاہ رو رہا ہے. وہ تو اس کے سارے پادری اور سارے وزیر اور ساری کیبنٹ حیران ہو گئی. انہوں نے کہا بادشاہ تو ابھی کلمہ نہ پڑھ گیا ہے, یہ تو اتنا متاثر ہو گیا ہے تو رو رہا ہے. حضرت جعفر پڑھنے والا ہو اور اللہ کا قرآن ہو اور پھر وہ اثر کیسے رہا, یہ ہو سکتا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قید خانے میں جیل میں تھے تو شاہ جی کی عادت مبارک تھی, جیسے ہم نے سنا, میں نے شاہ جی سے نہیں سنا نہ ان کے صاحبزادوں سے سنا لیکن دیگر دوستوں سے سنا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ تہجد کے وقت کبھی کبھی شوق آتا تو پھر قرآن پڑھتے تھے جیل کی بارک میں کھڑے ہو کے شوق سے. اللہ نے آواز دی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لہن اور آواز اور انداز کہ عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ, ہوا ہے گو تند و تیز ساقی چراغ اپنا جلا رہا ہے, وہ تو شاہ جی تھا. تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تو سپرنٹنڈنٹ جیل جو تھا وہ انگریز, اس نے دوسرے دن اپنے چیف کو خط لکھا کہ یہ قیدی جو میرے پاس فلاں نام کا عطا اللہ شاہ نام کا قیدی نمبر فلاں میرے بارک میں ہے, اس کو مہربانی کر کے میری جیل سے نکالو, میری تو بیوی مسلمان ہونے والی ہے. وہ جب رات کو جیل میں قرآن پڑھتا ہے سر رات چھت پہ بیٹھ کے اس کا قرآن سنتی ہے, جلدی کرو یہ قیدی نکالو ورنہ میرا تو مسئلہ گیا. تو اللہ کے قرآن میں 1400 سال کے بعد اگر عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں یہ اثر ہو سکتا ہے تو جن لوگوں نے خود یہ قرآن سرکار دو جہاں سے پڑھا ہوگا اندازہ کریں ان کی زبان میں کیا اثر ہوگا. ہم تو ایک تصور ہی کر سکتے ہیں نا, ایک خیال ہے, سوچ تو نہیں اس مقام کو. تو حضرت جعفر نے جب یہ تلاوت کی کہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا, اور نجاشی رو رہا ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے تلاوت ختم کی اس نے کہا اچھا یہ بھی بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سے کلمۃ اللہ و روح منہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے کلمہ ہے اور اللہ پاک نے رفعہ اللہ علیہ آسمانوں پہ انہیں زندہ بٹھایا ہے. وَأَنَّهُ سَيَنزِلُ الْوَحْیَ قیامت سے پہلے اتریں گے. کہنے لگا واللہ خدا کی قسم ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے, ایک حرف بھی تیری بات میں غلط نہیں ہے. اور اس نے کہا او مکے والوں بات سنو, میں ان کو کبھی اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا, یہ میرے ملک میں رہیں گے, عزت سے رہیں گے, شان و شوکت سے, اور خدا کی شان دیکھیں گے. یہ وہی نجاشی, اس قرآن نے دل پہ اثر چھوڑا ہے نا. ہم تو قرآن پڑھتے نہیں نا میرا بھائی, ہم تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اللہ نے فرمایا کیوں قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو, کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ ہم تو قرآن میں غور نہیں کرتے, ہم تو قرآن کو ایک بس زیادہ سے زیادہ ایک مقدس کتاب, اور آج کل کا جو مجید نوجوان طبقہ ہے ان کے نزدیک تو وطنی تقدس بھی کتنا ہے, مرضی آتی ہے پڑھ لیتے ہیں, مرضی آتی ہے سنانے رکھ کے سو جاتے ہیں, مرضی آتی ہے تو جناب ایک ہاتھ میں جوتا ہے اسی میں قرآن بھی ساتھ پکڑا ہوا. اب ان کو آدمی کیا کہہ سکتا ہے, ماں سوا اللہ سے دعا کر دیں گے کہ اللہ ہدایت ہوتا. ابھی جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ یعنی کبھی آدمی آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ روٹی لیں بازار سے, اگر روٹی خریدیں تمیز یا حب, روٹی اور جوتی بھی کبھی آپ نے کٹھی پکڑی ہے؟ یعنی قرآن کی قیمت آپ کے نزدیک اس چار آنے کی روٹی کے برابر بھی نہیں ہے, اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. تو یہی وہ قرآن کی تاثیر تھی کہ اللہ نے نجاشی کو اسلام نصیب کیا, نجاشی مسلمان ہو گیا. اور یہ وہی نجاشی ہے کہ جس نے بی بی ام حبیبہ کا نکاح محمد مصطفیٰ سے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل جو ہے بادشاہ تھا نجاشی, اور اسی نے اپنی طرف سے حق المہر ادا کی, تمام اخراجات دیے, خرچہ دیا, اعزاز و اکرام کے ساتھ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھیجا. اور یہ وہی نجاشی ہے, اس قرآن کی تاثیر ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں مات اخیکم النجاشی, آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا, آؤ ہم اس پہ جنازہ پڑھیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ صلوا علی اخیکم النجاشی, اپنے بھائی نجاشی پہ جنازہ پڑھو, اور حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا, جس سے بعض ائمہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ کسی آدمی کا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے غائبانہ جنازہ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ جائز ہے, جیسے کہ حضور نجاشی کی پڑھی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ جنازہ اگر ہوتا ہے تو حضور پاک نے صرف نجاشی کا ہی کیوں پڑھا؟ کئی صحابہ شہید ہوتے رہے، ان کا کیوں نہیں پڑھا؟ حضور کے کئی صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے، بڑے بڑے علماء صحابہ شہید ہوئے، حضور کو خبر دی گئی، لیکن حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ نے نجاشی کی موت کی خبر دی اور نجاشی کو حضور کے سامنے کر دیا، جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا. اس لیے وہ ہم سے تو چاہے غائب ہو لیکن حضور سے غائب والی بات ہی نہیں. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ جائز ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ وہ بی بی کہاں ہے جو میری مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا. فرمایا میں نے کہا تھا دلونی، مجھے بتاؤ، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اخبرونی، اگر اس کو موت آ جائے تو مجھے بتانا، میں جنازہ پڑھوں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا اور جنازے کے میں لیٹ کرنا، دفن میں لیٹ کرنا بھی آپ کے فرمان کے خلاف ہے، اور بیچاری ایک بوڑھی عورت تھی، خادمہ تھی مسجد کی. ہم نے کہا حضور کو جگائیں اور رات کو اٹھائیں، جی آپ جنازے کے لیے تشریف لے آئیں. تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. اور میں دلونی علی قبر، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے قبر دکھائی، فصلی، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے پھر جنازہ پڑھا. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ ضروری ہے تو مسجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لے، قبر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال یہ تو اہل علم کے مسائل ہیں. اللہ پاک تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو کسی بھی امام کے بارے میں، ہم تو کسی بھی ائمہ کے بارے میں، ہم تو کسی بھی اہل علم کے بارے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ بچائے بے ادبی سے، ہم تو زبان نہیں کھولتے. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ باقی ائمہ کے پاس دلائل نہیں ہوتے، یہ بات نہیں. تو اس لیے بہرحال جناب، تو یہ وہ واقعہ مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب یاد کریں کہ اس بی بی مریم کا، اذن تبذت من اہلہا مکانن شرقیہ، کہ وہ دور اپنے اہل سے شرقی جانب میں چلی گئیں، تو فتخذت من دونہم حجاباً، اور بالکل الگ تھلگ ہو گئیں. اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بی بی صحابہ کے ایام کے دن، لیکن یہ بات نہیں، عبادت کے لیے وہ الگ ہو. اب اللہ نے فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام جو ہے ایک انسان کی شکل میں آئے، کیونکہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں ہوں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اب بی بی صاحبہ نے دیکھا دور سے کہ ایک جوان ہے اور انسان ہے اور خوبصورت شکل والا آدمی ہے، اور وہ بڑھا چلا رہا ہے اور میری طرف ہی آ رہا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی صاحبہ نے فوراً کہا کہ میں اللہ کے نام سے، رحمان کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ اب ایمان سے اندازہ کریں کہ بی بی مریم کو ماننے والے، بی بی مریم کو اللہ کی بی بی کا رتبہ دینے والے، بی بی مریم کو تثلیث میں الوہیت کے مقام پہ لے جانے والے، اگر آج عورت کی بے پردگی کے قائل ہو جائیں تو ہمارا قصور ہے؟ یعنی ذرا آپ غور کریں کہ موجودہ دور میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے، مسیحی کہنے والے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک خدا ہے، جن کے نزدیک یہ عقیدہ ہو کہ بی بی مریم اتنا مقدس ترین مقام کی بی بی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو بی بی مریم تو بی بی خود بخود ہو گئی نا. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو گویا بی بی مریم خدا کی بی بی ہو گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج وہی قوم یہ کہے کہ نہیں، یہ پردہ کرنا اور مرد و عورت کا دور رہنا جو ہے یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے، یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے، یہ آزادی کے خلاف ہے. تو پہلے بی بی مریم سے پوچھو وہ کیوں چیخ رہی ہے ایک بندے کو دیکھ کر، ورنہ وہ تو بالکل کھڑی ہوتی، ماشاءاللہ شیک ہینڈ کرتی، ہاتھ بھی لاتی، باقاعدہ ہیلو کرتی، ہائے کرتی، استقبال کرتی ان کا. تو اب آپ خود فیصلہ کریں، کم سے کم ہمارے قرآن کو نہ مانو، ہمارے نبی کے فرمان کو نہ مانو، اپنی بی بی مریم کی بات کو تو مانو. خدا کے لیے کچھ تو غور کرو نا، آخر صرف ہمیں الزام تو نہ دو. لیکن یہ قوم بڑی عجیب ہے. اچھا، ادھر تو بی بی مریم کا اتنا تقدس ہے، اور ادھر ان کے ہاں ایک شراب ملتی ہے، اس کا نام ہے بلڈی میری، شراب کا نام رکھا ہو، شراب کے جیسے نام رکھتے ہیں نا، شمپین ہے، یہ وائن ہے، یہ وسکی ہے، یہ جناب جونی واکر ہے، یہ جناب جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، وڈ کا ہے، یہ اللہ کا عذاب کا ایک اور کوئی ٹکڑا ہے، یہ کئی بلائیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک شراب کا نام بلڈی میری بھی ہے، میری سے مراد مریم. اب اس قوم کا کوئی علاج ہے جو شراب کا نام رکھے ادھر خدا کی بیوی بنا ڈالیں؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم عورت کو آزادی نہیں. وہ تو بیوی چیخ رہی ہے دور سے کہ میری طرف قریب مت آؤ. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے اللہ سے رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم پرہیزگار ہو ڈرنے والے ہو تو کسی عورت کی تخلیے میں علیحدگی میں کسی مرد کو آنے کا کیا حق ہے کہ آ رہے ہو؟ یہ کیا بات؟ قال انما انا رسول ربک، اللہ کے حکم سے جبریل بول پڑے. اس نے کہا کہ بی بی مریم مت گھبرائیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، میں تو ایک پیغمبر ہوں. لأهبل لك غلاما زكيا، میں تو تمہیں احبل لك ہبا کرنا دینا، میں تو تمہیں ایک پاکیزہ غلام دینے آیا ہوں. اب مشکل تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کس کس بات کو روئیں. میرے بھائی، ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی بھی ہدایت دے، اہل بدع اور اہل احوا حضرات، جنہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں کہ پیر بیٹے نہیں دے سکتے، جبریل بیٹے پتر دے سکتا ہے تو پھر پیر کیوں نہیں دے سکتا؟ کیا کریں، کس کس قوم کو روئیں؟ تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، جب سارے زخم پہ داغ داغ ہوں اور زخم ہوں تو کہاں کہاں ڈاکٹر فایا رکھے کیا؟ انہوں نے یہاں سے مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا جی جبریل اگر بیٹا دے سکتا ہے تو پھر داتا کیوں نہیں دے سکتا، پھر سلیم چشتی کیوں نہیں دے سکتا، پھر نظام الدین اولیاء کیوں نہیں دے سکتا؟ دیکھو جبریل کہہ رہا ہے احبالا کے غلامن زکیہ، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. حالانکہ یہ جہالت ہے. ایک لفظ ذرا پیچھے پڑھ لیتے کہ انما انا رسول ربک، یہ تو ایک نسبت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہہ دیا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے جبریل کی کلام ہے، جبریل کا کلام تھوڑا ہے، کلام تو اللہ کا ہے لیکن چونکہ جبریل پڑھ رہا ہے تو نسبت کر دی گئی. اب حکم تو میرے اللہ کا ہے لیکن پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ جبریل. اس لیے انہوں نے کہہ دیا علیہ والا کہ غلامن زکیہ، ورنہ یہ مانا تو نہیں کہ جبریل علیہ السلام کو بچے دینے کی بھی طاقت تھی. ایسے ہوتی تو آپ نے نہ ایک دو بچے رکھ لیتا نا. جبریل کے بچے ہیں، بچے کس کو برے لگتے ہیں؟ نہ کسی کو برے لگتے ہیں. آپ پھینک دیتے ہیں باہر اٹھا کے. جبریل علیہ السلام کو خود اپنا بچہ ایک پیدا کر لیتے ہیں، خود اپنا تو بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بچے کے قابل بھی نہیں، دوسرے کو بچے کہاں سے دے دے گا؟ بس ایک عقیدہ ہے، گھڑنا ہے، ایک لفظ کو غلط استعمال کرنا ہے، بس وہ جناب. آگے ہماری قوم بیٹھی ہے، میں کہ ماشاء اللہ کہہ دیتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی حضرت پہنچ گئے نا جی تھے پہنچنا سے. آگے ہماری قوم ہے نا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے وہ لحن دیا، وہ زبان دی، وہ آواز دی، وہ حفظ قرآن دیا. خدا کی قسم میں آسمان کے ستاروں کو سناتا تو نیچے اتر آتے، اور دریا کے موجوں کو سناتا تو تھم جاتی، پہاڑوں کو کہتا تو چوٹیاں نیچے جھک جاتی. لیکن میرا اس قوم سے واسطہ پڑا ہے جن کے معبود کا نام طاقت ہے، جو ڈنڈے والے کے آگے بھاگتی ہے اور دولت والے کے پیچھے دم ہلاتی ہے. اس قوم کا میں کیا کروں؟ کہا اس کا کیا کر سکتا؟ کہ طاقت والا آ جائے سب آگے، سب ٹینشن. دولت والا آ جائے جناب سبحان اللہ، جناب آپ ہمارے گھر میں ضرور قدم رنجا فرمائیے. کبھی غریب کو بھی دعوت دی ہے کہ قدم رنجا فرمائیے. ساری زندگی میں مجھے بتائیں کہ سڑک پہ ایک چوکیدار جو جھاڑو لگا رہا ہے اس کو لے کے آپ نے کھانا کھلایا، کیا وہ بندہ نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ تمہاری ہمدردی کا حقدار نہیں؟ اور جو پتہ نہیں تمہارا کھانا کھا کے تمہارے لیے کتنی دعائیں کرے گا. بڑا آدمی تو آ کے کہے گا یار کہاں پھنس گیا، ان کو تو بٹھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ان کا تو ڈرائنگ روم بھی ٹھیک نہیں، ان کا تو برتن بھی کوئی صاف نہیں آئے، ہم تو بڑے آداب سے کھانے والے لوگ تھے، یہ کیا لے کے آئے، کون کے چمچے ہیں؟ کہاں جناب وہ بیچارہ جو ہے بڑی اس کے روزن تھال کی کراکری میں کھانے والا اور غریبوں کے پاس آ جائے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بنانا ہوتی ہے بات. اب جناب جب ان نے کہا یہ بات کہہ دی تو اب بی بی گھبرائی. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بی بی مریم کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہوگا، کیسے لڑکا ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں قرآن نے کی باتیں کی ہیں. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی سرکش ہوں، نہ میں کوئی گناہگار عورت ہوں کہ میں بازاروں میں پھروں چلوں اور میں جس سے چاہوں گلے ملوں. ایمان سے کہو ہماری نہ بانو، صرف بی بی مریم کی بات مان کے اپنی عورتوں کو یہی تعلیم دو ہماری بات نہ مانو. یعنی عورت کی عظمت اسی میں ہے کہ لم یمسسنی بشر, کہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. اللہ نے قرآن میں جو عورتیں جنت کی ذکر کی ہیں کہ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان, کہ اے مومن تیرے لیے یہ وہ حوریں ہیں جن کو بندہ تو بندہ کوئی جن بھی چھو کے نہیں گزرا, اتنی محفوظ ہے. خدا کے لیے عورت بنو, پھر اپنے مقام کو دیکھو کہ قرآن میں تیرا کیا مقام ہے, اللہ نے تمہیں کیا عظمت دی. یہ نہیں ہوتا کہ عورت کسی, ایک دفعہ مجھے یاد ہے کینیڈا میں تھا میں, تو ایک لڑکی نے وہ آئی بڑی بے ساختگی سے اور بڑی جیسے وہاں کی بے باقی ہوتی ہے, اور آ کے فوراً السلام علیکم مولانا. اب جناب مولوی صاحب کے تو پسینے آ گئے کہ اب کیا کریں جناب. تو خیر میں نے کہا ہاتھ ملانا تھا, میں چپ کر کے کھڑا رہا, میں نے کہا السلام, تو ہاتھ میں نے آگے نہیں کیا. تو کہنے لگی کہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں, اب کیوں ڈر رہے ہیں, میرے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں, صاف ہیں, بالکل گندے نہیں ہیں, اور ہاتھ لگنے کیا کیا ہو جائے گا. میں نے کہا بی بی یہ دو تارے ہم سنتے ہیں بجلی کی ہوتی ہیں, ایک ارتھ ہوتی ہے ایک دوسری, ان کو اگر ٹکراؤ تو کیا ہوتا ہے. تو کہتی ہاں. میں نے کہا یہ جن سے مخالف ہے, مرد اور عورت کو اللہ نے جن سے مخالف بنایا, تو جب دو نیگیٹو پازیٹو ٹکریں گے تو مخالف جب ہوگا تو لازمی بات ہے گڑبڑ تو ہوگی. اچھا اسی طرح ایک دفعہ عجیب لطیفہ ہوا تھا ہماری اسمبلیوں میں, اسمبلیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا ہماری, تو اس اسمبلی میں ایک خاتون تھیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, شاید بیگم خلیق الزمان تھی, اللہ معاف کرے اگر مر گئی, اللہ بخشے زندہ ہے تو ہدایت دے. تو بہرحال وہ بھی بڑی عجیب عورت تھی اور منسٹر تھی, ایم این اے بھی نہیں تھی, منسٹر بھی ہو گئی, پہلے ایم این اے تھی منسٹر ہو گئی, اور وہ تھی بڑی اللہ ہدایت دے, جیسے کہتے ہیں نا بعض عورتیں ہوتی ہیں نا منہ پھٹ کہ بولنا ہی بولنا ہے, چپ کرنا ہی نہیں. اور پھر جناب اللہ رحمت کرے کہ بھئی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا, کہ ایک عورت ہو تیز زبان ہو پھر ایم این اے ہو پھر منسٹر وفاقی وزیر بن جائے تو تیزی تو حق ہے نا اس کا. تو وہ جناب کبھی کبھی مولانا ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, غلام غوث ہزاروی جو تھے وہ ایم این اے تھے, تو وہ موقع دیکھتی رہتی تھی کہ کوئی ایسا موقع بھی دے کہ مولویوں کو میں جو ہے نا پریشان کروں, بیچاری کی عادت تھی, اب کیا کریں. تو ایک دن اس نے کیا کیا جناب کہ وہ اس نے اب یہ سوچا کہ براہ راست مولانا ہزاروی صاحب کو چھیڑتی ہوں تو مولوی ہیں یہ بھی معاف نہیں کریں گے, گلے پڑ جائیں گے. تو اس نے یہ کیا کہ جس لائن میں مولانا بیٹھے تھے سب ایم این اے کو آگ السلام علیکم, السلام علیکم جناب, السلام علیکم, مقصد یہ تھا کہ مولانا سے ہاتھ ملانا ہے. اب اگر مولانا ہاتھ نہ دیں تب بھی تو ایٹیکیٹ کے خلاف ہے یار, ایم این اے ہیں اتنے تنگ نظر ہیں کہ اپنی منسٹر سے ہاتھ نہیں ملاتے, اور اگر مولانا ہاتھ ملا لیں گے تو کیمرے تیار کھڑے ہیں تو فوٹو آ جائے گا, پھر بھی تو مولوی مرتا ہے نا, ہاتھ ملائے مرتا ہے, نہ ملائے تو مرتا ہے. تو وہ جناب بڑی بےتابی سے آئی اور مولانا کو آ کے کہنے لگے السلام علیکم مولانا, مولانا کھڑے ہو گئے, فرمایا ملنا ہے تو گلے ملو, پھر بے لذت گناہ کا کیا معنی ہے. آگے مولانا ہزاروی تھا, وہ جناب بڑے آرام سے کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ بی بی ملنا ہے تو گلے ملو نا, یہ بے لذت گناہ کیا معنی, تم دور کھڑے ہو ہاتھ ملا رہی ہو. وہ تو جناب وہی ایسے ڈوب کے مر گئی نا, جب اس کو پتا ہوتا مولانا ہزاروی اسمبلی میں آدھی نہیں دیتا. اس نے کہا کہ جب تک یہ مولوی صاحب ہے میں نے آنا, میں نہیں آتا. تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز, کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ خدا کے لیے کم از کم ہماری بات نہ مانو, بی بی عائشہ کی نہ مانو, بی بی خدیجہ کی نہ مانو, بی بی فاطمہ کی نہ مانو, بی بی مریم کی تو مانو نا, بی بی مریم علیہ السلام کی بات تو مانو, کہ بی بی اپنی صفت کیا بیان کر رہی ہیں کہ نہ میں سرکش ہوں, نہ میں نے گناہ کیا ہے. بغیہ کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ یعنی حد سے گزرنے والی, زنا کرنے والی, ولم اکو بغیہ. اور دوسری ہے کہ لم یمسسنی بشرن, مجھے تو کبھی کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا. انا یکون لی غلام, تو افسوس ہے کہ موجودہ دور کی جدید معلومات اگر ان کو ہوتے, وہ پرانا دور تھا نا, ورنہ جبریل کہہ دیتے کہ بھئی آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بیبی ٹیوب کا مسئلہ حل کر لیں گے یا کوئی جین ڈھونڈ لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ کہاں ہے. لیکن وہ دور تھا. اس کے بعد بہرحال اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی کیوں گھبراتی ہو, تیرے رب کا فرمان ہے, میں تو قاصد ہوں, میں تو پیغام دینے والا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے, اللہ اگر مٹی سے آدم پیدا کر سکتے ہیں اور آدم سے حوا پیدا کر سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی مریم سے بھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اور اللہ اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتی ہیں, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا خسیا. دوسری قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ نے حکم دیا جبریل پھونک مارو, جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری, روح بھی تو ایک ہوا ہے نا, اللہ جانتے ہیں امر ربی ہے نا, بس وہ منہ مبارک سے پھونک جو تھی وہ اندر داخل ہوئی اور اسی سے عیسیٰ ابن مریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی سے حمل ہو گیا. اللہ قادر ہیں, وہ چاہیں تو پھونک سے ہو جائے, وہ چاہیں تو پانی سے ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے پھونک سے, شاید خدا کی حکمت ہے نا کہ ان کو آسمانوں پہ جوڑانا تھا تو پیدائش بھی پھونک سے ہو رہی ہے, ابتدا بھی یہیں سے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے تھے نا کہ آپ پرندہ بنا کے پھونک مارتے پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا. اللہ نے دکھا دیا کہ جو جس کے ہاتھ سے پرندے بن کے اڑ سکتے ہیں اس کو میں اڑا کے آسمانوں پہ لے جاؤں تو مشکل ہے, عقل کی بات کرو. تو اس لیے جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جب حمل ہوا, فانتبذت به مکانا قصیا, بی بی صاحبہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے دور افتادہ مقام پہ چلی گئیں, کیونکہ یہ تو روزانہ باتیں ہوں گی اور لوگ اعتراض کریں گے کہ ایک بی بی ہے, کنواری ہے, شادی نہیں پھر حمل ہے, عجیب بات. تو چلو میں ایک دور افتادہ مقام پہ جب چلی جاؤں گی تو کم از کم اس وقت تک تو باتوں سے محفوظ رہوں گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ مقام کون سا تھا, بیت اللہ, یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بی بی جو تھی وہیں چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا منسیا. اب جب بی بی کو درد سہ شروع ہوا, وقت ولادت کے جب دردیں شروع ہوئیں تو اب بی بی گھبرائی, ایک کھجور کے تنے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اس واقعے سے پہلے اور میں بھولی بسری ہو گئی تھی, مجھے آج یہ وقت تو نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہودیت کہتی ہے کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے. اللہ معاف کرے, اگر ایک عورت کا اپنے محبت سے کسی مرد کا بیٹا ہو تو وہ تو درد بھول جاتی ہے, وہ مرنے کی تمنائیں تھوڑی کرتی ہے, وہ تو سمجھتی ہے کہ آج میں ایک عظیم تحفہ اپنے محبوب کے لیے تخلیق کر رہی ہوں. وہ تو گھبرانے, بات تو اسی لیے گھبرانے تھی کہ کنواری ہے اور پاک بھی ہے اور حمل ہو گیا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دی کہ بی بی مریم کو آواز دو اور کہو کہ مت گھبرائے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تمہارے نیچے تمہارے قریب جو ہے ایک نہر جاری کر دی ہے, پانی کی ایک چھوٹی سی نہر جاری ہے, اللہ کی شان ہے. اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم کیا دیا, فرمایا وہ حضی الی کی بجزی نخلتی تساقط علی کی رتبن جنیا. اور بی بی جس کھجور کے پاس بیٹھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ, ایک کمزور لڑکی سے کیا ہلے گا, لیکن فرمایا ہلاؤ تمہارا کام ہے اور اس کے اوپر ہم تمہارے لیے تازہ کھجوریں بھیجیں گے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو انگور بھی پیدا کر سکتے تھے, انار بھی پیدا کر سکتے تھے, ہر پھل پیدا کر سکتے تھے. اس میں سبق دیا گیا کہ عورت کے لیے ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد میں کھجوروں سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں ہوتی, اس سے بہتر کوئی مقوی چیز نہیں ہوتی, ورنہ اللہ وہ عطا فرما دیتے. اور حکم دیا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. اب دیکھیں کہ عورت کا مقام ہے, سب اللہ سکھا رہے ہیں, سب اللہ سمجھا رہے ہیں. ایمان سے کہیں اس سے بڑی بھی عزت و عظمت ہے عورت کی کہ درد ذہن میں لوگ جو ہیں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, زچہ بچہ میں جاتے ہیں, رشتہ دار آ جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بندے کی ماں آ جاتی ہے, دادی نانی آ جاتی ہے, لیکن یہ سارا انتظام خدا کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں یہ کر لو یہ کر لو, سب ہم کریں, ہم ذمہ دار ہیں. اور وَقُلِي وَاشْرَبِي, کھاؤ پیو کھجوریں, کھاؤ پانی پیو. وَقَرِّهُنِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. اس پہ ایک مفسر رحمت اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے, وہ فرماتے ہیں کلی من التمر النقی کلی من التمر الجنی من الرطب الجنی واشربی الماء النقی وقری عینک من الولد النبی. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی ترو تازہ کھجوریں کھاؤ, پاک پانی پیو اور نبی بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو ہم نے تمہیں بیٹا بھی تو وہ دیا اور اگر قوم آ جائے اعتراض کرے وہ بھی اللہ سکھا رہے ہیں اب عورت کی عظمت دیکھو انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا اور اگر بی بی مریم کوئی آ جائے تو اشارہ کرو کہ میں روزے سے ہوں مفسرین نے لکھا ان کے زمانے میں چپ کرنا بھی روزہ ہوتا تھا روزہ رکھتے تھے کہ آج ہم 12 گھنٹے چپ رہیں گے تو یہ ان کی عبادت میں باقاعدہ ایک روزہ تھا تو کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں میں تو روزے سے میں نہیں بات کر سکتی میں روزے سے اشارہ کر دو پھر باقی جواب جو ہے وہ ہم دیں گے اور اس کے بعد جب اس کی قوم آئی اور بی بی پہ تہمت لگی اور بی بی پہ اعتراض کرنے لگے تو دیکھیں کہ پھر جواب خداوند قدوس نے کیسے دیا زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ درس اسلام میں عورت کا مقام کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے عظیم کتاب کتب سماویہ میں جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں سب سے افضل کتاب اللہ کا قرآن سب سے افضل کتاب سب سے اکمل کتاب سب سے جامع کتاب جس کی حفاظت کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے اور ایسی کتاب کے جس کے احکام قیامت تک ہیں جو ہر دور میں ہر زمانے میں جس کا دستور جو ہے واجب العمل قابل عمل قابل نفاذ قابل تنفیذ ہے اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم کتاب میں اللہ نے عورت کا ذکر فرمایا ہو اگر عورت ایک غیر اہم چیز ہو یا عورت کا اسلام میں کوئی مقام ہی نہ ہو یا عورت کی اسلام میں کوئی عزت و عظمت ہی نہ ہو بلکہ دیگر ادیان کی طرح اس کو نعوذ باللہ ایک حقیر اور ایک منبع شر یعنی موجودہ دور میں آپ دیکھیں کہ آج دنیا اپنے علوم میں جدیدہ میں کہاں پہنچ گئی لیکن آج بھی جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا مفکر مدبر اور پورے عالم پہ حکمرانی کا حقدار سمجھتے ہیں ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو وہ ایوا کہتے ہیں وہ اس کو بی بی حوا نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوا یعنی ایوا ایول سے تھی یعنی منبع شرارت فساد جس قوم کا یہ عالم وہ کہتے ہیں اسی عورت کی وجہ سے تو سارا نظام تبدیل ہوا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا آدم علیہ السلام پہ سارا عتاب آیا کیونکہ وہ ایوا تھی وہ ایول تھی جن کا تصور یہ ہو اور تصور بھی اپنی ماں کے بارے میں اپنی والدہ کے بارے میں وہ عورتوں کی آزادی کے حق وہ عورتوں کی عظمت کے علم بردار ہے لیکن اسلام نے عورت کو یہ ایسی عظمت بخشی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس کا ذکر جو ہے واقعات انبیاء میں ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ عورت کے نام پہ رکھ دی سورت مریم ایک ہوتا ہے میرے عزیز ضد وہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا اور تمام لاہوریوں کو جھوٹا کر کے آ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی لاہور میں آخر لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے تو یہ سب کو کیسے جھوٹا کر کے آ گیا انہوں نے کہا یار کیسے لاہوریوں کو جھوٹا کر انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا بس جھوٹے ہو ایک تو ہے نا جی کہ آپ ایک ذہن میں پہلے بات بٹھا دیں گے جو اسلام کہتا ہے آپ نہیں مانیں اور جو اسلام نے کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ جائیں آپ دنیا میں معلومات حاصل کریں آج پوری دنیا میں صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں کافروں کو قتل کرو دیکھو یہ قرآن میں دیکھو جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں تو بنیادی طور پہ قرآن جب ان کو ہماری دشمنی کا سبق دیتا ہے تو ہماری ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے دشمن دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اب یعنی کوٹ کر کے اور اتنا ٹکڑا لگا کے جو ان کے مفادات کے حامل ہے اور پھر وہ بڑے بڑے چینلز پر علماء کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں لیکن ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے کیونکہ آج کل پوری دنیا میں میڈیا ہے انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قاتل الذین کفروا یہ ہے اس کا ترجمہ کرو جی مولوی صاحب بس اور ہم آپ سے تقریر نہیں سننے کے اس آیت کا ترجمہ کرو اب ترجمہ تو یہی کرے گا بیچارہ جو ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار اس کا جی مولانا ترجمہ کرے دیکھیں آپ عالم ہیں آپ اسلام کے عالم ہیں آپ مسلمانوں کے بہت بڑے پیش اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرو آگے بات نہیں کرنی وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ مشرقین کو قتل کرو جہاں ملے فَقْتُلُوهُمْ مِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان کو مسجد الحرام کے نزدیک بھی قتل کرو المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے والکافرون وہ کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ سب سے بڑی عداوت رکھنے والی قوم جو ہے وہ یہود ہے ان کا ترجمہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے ان کا قرآن یہ تو سب سے بڑی اہم کتاب ہے جو لوگوں کو لڑائی سکھا رہی ہے فساد سکھا رہی ہے لوگوں کو قتل سکھا رہی ہے غارت گری سکھا رہی ہے لوگوں کو لڑنے کا سبق دے رہی ہے جب یہ عالم ہو پوری دنیا میں اور مسلمان جو ہیں ہم آج بھی صرف ان مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں ان مسائل میں جس میں صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں ان مسائل میں جو مستحبات ہیں ان مسائل میں جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں الجھے ہوئے ہیں بے عین ہی آج وہی ہمارے ادبار کا عالم ہے جو اسپین کے زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ وہ کفر مٹانے کے لیے تلا ہوا تھا لیکن وہ مولوی یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں اور کوا حلال ہے یا حرام خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھیں اور ان کی تلبیسات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کفار مشرقین سے قتال کا حکم کب دیا کیوں دیا کبھی اس پس منظر پہ غور کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ مکی زندگی گزاری 13 سال 13 سال کون سا وہ ظلم و تشدد ہے جو مشرقین مکہ اور کفار قریش نے سرکار دو عالم اور صحابہ کے خلاف نہیں کیا لیکن صحابہ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ان کے 4 آدمی مر جائیں تو وہ فساد فی العالم ہے اور وہ 4 کے بدلے میں لاکھوں کو مار ڈالیں وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے اب جب منطق یہ ہو جائے تو بات سمجھ گئے آئے خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مثلا یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے قرآن نے ایک بات کی ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے تو کیا قرآن کی یہ بات آج علم نشرہ نہیں صادق نہیں ہوگی سچی نہیں ہوگی کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے تم کبھی دوست نہیں بنے تو بجائے اس کے کہ تم قرآن کی صداقت کو مان لیتے تم تسلیم کرتے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہی آج جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہا تھا زمانہ بخت نصر کا ہو وہ زمانہ دور جو ہے وہ ہٹلر کا ہو وہ دور جو ہے کسی مسولینی کا ہو وہ دور جو ہے کسی کمیونسٹ بلاک کا ہو کسی سرمایہ دار بلاک کا ہو ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوا مسلمانوں پہ قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ اب رو بھی نہیں سکتے اگر آپ روئیں گے اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں بے عین ہی جن لوگوں نے بی بی حوا کو ایوا کہا جن لوگوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا جن لوگوں نے نعوذ باللہ عورت کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے حاملہ کر دیا وہ لوگ کہیں کہ ہم عورت کی عزت و آزادی کے علم بردار ہیں اور اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں نات کا سلب گرے باہیں اسے کیا کہ آپ جاتے ہیں آپ دنیا میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ کام ہے جو عورت سے نہیں لیا جا رہا یعنی جو مذہب جو دین اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے بٹھائے وہ ظالم ہے جو اسی عورت سے ٹریلر چلوائے یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ عورتیں چلا رہے ہیں اکیلی عورت ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے اور سینکڑوں میل کے فاصلے بیچاری طے کر رہی ہے کہاں کو رات سوئے گی کہاں گزارے گی کس حال میں ہوگی اور اکیلی ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ آزادی ہے آپ یعنی کسی دنیا کے علاقوں میں چلے جائیں بڑے بڑے سروس اسٹیشنوں پہ آپ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں رات کو 2 بجے بھی کھڑی ہیں بیچاری سروس کیفیٹیریا میں ڈیوٹی کر رہی ہے کیا یہ آزادی ہے اور جو اسلام اس کے تحفظ کا اس کے مقام کا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کیوں ڈرائیور بنے کہتے ہیں دیکھو جی گاڑی نہیں چلانے دیتے عورت کو آزادی میں دخل ہے. جب سوچ الٹ ہو جائے, اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہوگا, اس کو کون نکالے گا؟ خیر مل وہ اندر اس حال میں پڑی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں تو اس کو نکالنے والے دیکھنے والی آزادی ہے. اچھا یوں سوچیں کہ کیا آپ کے بڑے سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کے بجائے, وہ تو ڈرائیور کے برابر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, پیچھے بیٹھتے ہیں کہ توہین ہے, پروٹوکول کے خلاف ہے. وہ ڈرائیور کے برابر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ان کی توہین ہو رہی ہے, اسی ڈرائیور سیٹ پہ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ آزادی ہے. خدا کے لیے ذرا انصاف سے, عدل سے. اس لیے نہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, اور محمد الرسول اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, رب محمد مصطفیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے, کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت مریم, یعنی جیسے سورت محمد سورت الانبیاء اسی طرح سورت مریم. تو اسی زمن میں ہم نے درس میں سابقہ درس میں پڑھا بی بی مریم کا قصہ, اور اس بات پہ ہم پہنچے کہ جب بی بی صاحبہ کو اللہ کی قدرت سے اور جبریل علیہ السلام کے بھیجنے سے اور نفخ روح سے حبل ٹھہر گیا, تو اب جناب بی بی صاحبہ آئیں, اس کے بعد ایک درخت کے کنارے پناہ لی, اللہ نے ان کے لیے کھجوریں بھیجی اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی, بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, جس کو صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں, اور وہ مانتے میں اتنا غلو کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مان لیتے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب جناب بی بی مریم کی یہ بات جو تھی آخر چلتے چلتے قوم میں پہنچی, برادری میں پہنچی, قوم کے بڑے, قوم کے معقول, قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے دوڑے ہوئے آئے اور آگے بی بی مریم کا گھراؤ کر. اب آپ یہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, لیکن یہ دیکھو کہ یہ سارا جو انتظام ہو رہا ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو معجزات دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, کہ ایک عورت کی عزت پہ جو داغ ہے اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے, یعنی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام, لیکن اس معجزے کا مقصد کیا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. قوم آگے نے کہا یہ کیا کہ بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے ایک بچے کا پیدا ہونا, یہ کیا بات ہے؟ اور یا اختہ ہارون, ہے ہارون کی بہن, یاد رکھیں اس سے مراد ہارون علیہ السلام پیغمبر نہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا حضرت ہارون, کہ ان سے نسبت کی گئی. حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بی بی مریم کے زمانے میں تو معبود بین المشرقین ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑا فرق ہے. تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے, یاد رکھیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہارون سے مراد اس وقت, یعنی ان کی قوم میں کوئی شخص تھے جن کا نام ہارون تھا اور وہ بڑے عابد صالح اور بڑے اللہ والے بندے تھے, اس لیے انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ہارون کی بہن ہو کر یہ کیسے بچہ لے آئے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگ سیدنا ہارون علیہ السلام سے نسبت کرتے تھے اگر کوئی نیک آدمی ہو, کہ بھئی یہ تو واقعی ہارون علیہ السلام کا بھائی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہے بھائی, اور بھائی یہ تو کوئی صحابہ کی صف کا آدمی ہے, جیسے بہت سارے علماء اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کے, جیسے عمر ابن عبدالعزیز کو کہتے ہیں بھائی یہ تو ثانی عمر ہے, حالانکہ کہاں امیر المومنین عمر بن الخطاب اور کہاں عمر بن عبدالعزیز, وہ خلیفہ راشد ہے اور یہ تابعی ہیں. لیکن اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ہارون سے نسبت کی جاتی تھی کہ بھی تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تو ہمیشہ ایسے نوازا ہے کہ تمہارا باپ عمران, تمہاری والدہ امرات عمران, تمہاری تربیت کرنے والا حضرت زکریہ, اور تم انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والی بی بی ہوگی. یا اخت ہارون ما کان ابو کے برا سو, نہ تو تمہارا باپ برا تھا, وہ ما کانت امو کے بغیہ, اور نہ تیری ماں جو ہے نا اعوذ باللہ وہ سرکش تھی. جب وہ گناہ کرنے والی ہو، جب تیرا باپ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تیری والدہ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تو تم یہ کیسے نکلے؟ آج بھی آدمی دیکھو نا جی، جب کسی کو نصیحت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، بابا تمہارا دادا دادی ایسے، یہ تم نے کیا کیا؟ جب قوم اس پہ حد سے زیادہ، چونکہ صیغہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سارے کے سارے بول پڑے، قالوا یا مریم، یعنی کہ ایک نے بات کی، سب بول، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. اب بی بی کو تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسا وقت جب آئے گا ہم تیری حفاظت کریں گے، اور تیری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ تم چپ کا روزہ رکھ لینا، کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو اب بی بی نے اسی حکم خدا بندی کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب بی بی نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ابھی کپڑے کے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اشارت الیہ کے اس سے بات کریں، یعنی خود تو بات نہیں کرتی اس سے بات کریں، تو اب قوم اور بگڑ گئی، اب قوم جو تھی وہ اور غصے میں آ گئی کہ یہ عجیب بات. انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری، کہ بھئی ایک تو غلطی کر کے بیٹھی ہے بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بچے لے کے بیٹھی ہے، اور الٹا کہتی ہے جی بچے سے پوچھو. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کے ہر ہر کلام میں ایک راز ہو، وہ سمجھنے والے سے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جب قوم چڑھی ہے، قوم دوڑی ہے، اور قوم کٹھے ہو کے آ گئی اور جلوس نکال کے آ گئی، کہ عجیب ہو گیا کہ ہمارے عبادت خانے میں جا کر ہمارے سارے آلیہ کے ساتھ اتنی بڑی دیا. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. کیا تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا. اچھا، بعض ہمارے مولویوں کو بھی غلطی لگی، اللہ ہدایت دے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، مولوی بھی انسان ہوتے، وہ بھی ان سے بھی سینکڑوں غلطیاں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات غلط نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے. میں بڑا تو ہوں تمہارے بتوں سے، بت تو اتنے سے، میں تو بڑا ہوں. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اچھا لوگ تو واہ واہ کر لیتے ہیں لیکن ہے بالکل غلط بات. اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ غلط بات پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، سچی بات پہ واہ واہ نہیں کرتے. عادت ہو گئی ہے، ایک ذہن بن گیا ہے نا لوگوں کا، ان کو جتنی جھوٹھی حدیثیں سناؤ، جھوٹھی روایات، جھوٹے قصے، من گھڑت کہانیاں، جناب پھر بڑا جوش کرتے ہیں. دیکھا نہیں آپ نے بڑا مشہور کر دیا ہے قوم نے، کہ جی ایک دن حضرت آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بنا کر دیا کہ آج تم اذان نہیں دینا. وہ جی کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا جی حضرت بلال جو تھے نا، وہ بیچارے شین نہیں کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو حضور نے فرمایا کیونکہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا، تو لہذا تم جب تک اپنے تلفظ کو ٹھیک نہ کرو اذان نہ دو. کہتے ہیں جی اب رات کو حضور سو رہے ہیں، اور اس کے بعد تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، اب کروٹیں بدل رہے ہیں، سورج صبح ہوتی نہیں. آخر حضور پاک نے دعا کی کہ اتنا دیر ہو گئی ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ دو راتوں کے بجائے رات ایک جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، صبح نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم تو صبح ہی نکلنے دیں گے. تو لوگ بڑا جناب سر ٹپکتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں، بالکل جھوٹ ہے الف سے لے کر یہ تھا، بالکل گھڑی ہوئی کہانی. اچھا حضرت بلال پہ الزام کیا ہے جی؟ کہ ان کو شین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اسحد، وہ تھے کہاں کے؟ حبشہ، جن کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا. یعنی اتنا بھی نہیں سوچا بھی کم از کم جھوٹ بولنے کے، کچھ شین تو ہوں آگے پیچھے کو پاؤں تو. بھئی اس کے تو ملک کے اندر شین کا تلفظ موجود ہے، وہ تو حبشہ کے رہنے والا آدمی حبشی ہے، تو وہ کیسے شین نہیں بولتا؟ اچھا یہاں آپ کسی حبشے والے کو بلا لیں، اس سے دیکھیں گے شین ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم نے بھی اشارہ کیا کہ کہ اس نے نہیں مارا بل فعلہ کبیرہم ھذا، لیکن یہ نہ سوچا کہ وہ کہتے ہیں فسالوہم ان کانوا ینتقون، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے جا کے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں، اگر خود کہا تو خود تو بولنے والے، یہ کیا معنی ہوا؟ سارے قرآن کی آیت کو بدل ڈالو صرف اس لیے کہ ایک نئی بات ہے. آج کل ایک یہ بھی رواج ہے، آج کل بڑا بڑا یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ بھائی جو مفسرین نے لکھا ہے نا ان کے علاوہ کوئی نئی بات ہو، یعنی جتنی روایات شاذہ ہیں جن کو مفسرین نے چھوڑ دیا ہے نا ان کو بیان کرو، لوگ کہیں گے سبحان اللہ واقعی جناب یہ بڑا مفسر قرآن ہے، یہ بات تو ہم نے آج تک جتنی تفسیریں پڑھی ہیں نا کسی تفسیر والے نے لکھی نہیں، وہ قابل ہوتی تو لکھتے، صحیح ہوتی تو نقل کرتے، کیوں لکھتے ہو؟ لیکن وہ نہیں سنیں گے تو واہ واہ کر اٹھیں گے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا اور قوم کو ان کا جھوٹ سمجھانا تھا اور قوم کو الہ حق اور الہ باطل کا مشاہدہ کرانا تھا. کہو جن کو تم آلہا سمجھتے ہو، جن سے تم نفع نقصان کی درخواستیں دیتے ہو، جن کے قدموں میں جا کے بلی دان کرتے ہو اور جن کے چرنوں میں جا کے انسانوں کو ذبح کرتے ہو اور جن کی تم منتیں مانتے ہو، ان سے یہ تو پوچھ لو کہ کس نے مارا ہے، وہ تمہیں اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے. فسألوہم، پوچھو جا کے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام جو ہے نا وہ تمہارے خدا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی پڑا ہے، وہ جو اصل بڑا ہے نا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ روزانہ جو تم جا کے وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہاں جا کے چینی اور تپاشے تقسیم کرتے ہو، وہ سارے کھا جاتے ہیں، چھوٹے بڑا رہ جاتا ہے، اس کو آج غصہ آ گیا، اس نے مار دیا. کہنا کہ بات تو ٹھیک، بھائی اصل تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے. جب ہمارے پاس زخمی موجود ہے، جب ہمارے پاس جو ہے نا، دیکھو نا جی سب سے بڑی شہادت اس کی ہوتی ہے جس کو چوٹ لگے، سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے، اس جیسی شہادت دنیا میں کوئی نہیں. یعنی آدمی مرتے ہوئے اگر نزا کا بیان دے دے نا کہ میرا فلاں قاتل، اس کو دنیا کی کوئی کورٹ نہیں چیلنج کر سکتی کہ بھائی مرنے کے وقت کیوں جھوٹ بولے گا یار، ایک آدمی مر رہا تھا، موت سامنے تھی، کیوں جھوٹ بولتا؟ اسی لیے فوراً پولیس مجسٹریٹ کو لے کے نزا کا بیان قلم بند کرتی ہے کہ فوراً اس کا بیان لے لو تاکہ قصے ختم ہو جائے مقدمے کا، اور پھر تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھی ان سے پوچھو نا، وہ جو خدا تمہارے آج ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی آدھی، ان سے پوچھو، وہ نہیں بتاتے تمہیں. کہنے لگے بھی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معقول کی ہے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، پہلے ہم اپنے زخمیوں کے پاس تو جائیں. جب وہ کہتے تھے ان کے کچھ بڑے بڑے کھڑے تھے، انہوں نے کہا بے وقوفو کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان سے پوچھتے. انہوں نے کہا پاگلو، وہ بولتے ہیں کہ پوچھتے ہو؟ وہ کوئی بولتے ہیں، وہ تو پتھر کے بنے، ہم تو بنائے ہم نے، وہ کہاں بولتے ہیں؟ وہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں نا. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک آدمی نے فرضی طور پہ سید بن گیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، سال ڈیڑھ سال میں آدمی پکا سید بن جاتا. اچھا جس کو کچھ نہ آتا ہو پیر طریقت لکھنا شروع کر دے، دو تین سال میں پکا پیر ہو جاتا. اچھا جس کو کوئی خطیب وغیرہ خطابت نہ آتی ہو، اپنے آپ کو خطیب الاثر لکھوانا شروع کر دے، وہ خطیب الاثر بن جاتا ہے. جو بالکل پڑھا ہی نہ ہو مفت ہو، وہ مفتی بن جاتا ہے. بڑا آسان کام ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا ہے. تو اس لیے جناب اب سوچنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بدبخت بولتے ہی نہیں ہیں نا، ان سے کیا پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام پھر ہمارے ساتھ اور زیادتی کر رہے ہو، ایک تو ہمارے عبادت خانے میں گھس گئے، ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا، اب الٹا کہتے ہو پوچھو، وہ کو بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھے؟ تو اب بات سے کھل گئی نا، تو اب غصے میں جلال میں آئے پیغمبر اللہ کی توحید. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب پیغمبر آیا اپنے مقام جلال پہ، اب اللہ کی توحید کے لیے آئے، غضب میں آئے، کہا پھر حیف ہے تم پر بھی اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، کہ افلا تاکرون، عقل کے اندھے ہو گئے، جو بول نہیں سکتے وہ خدا بن سکتے؟ تو اسی طرح یاد رکھیں گے بی بی مریم نے بھی اس قصے کو یعنی حل کرنے کے لیے فاشارت الی، لیکن ایک بات سمجھائیں کہ بی بی مریم نے جو اشارہ کیا بچے کی طرف، یہ کیوں؟ اللہ نے تو کہا تھا چپ کرو، یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تم نے روزہ رکھنا ہے چپ کا، بولنا نہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھئی بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو بی بی صاحبہ نے آخر ادھر جو اشارہ کیا یہ کیسے سوچا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے بات نہیں کی، لیکن بی بی مریم کا اس بچے کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بھی بچہ آخر کیا کرے گا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو اللہ نے اتنا فہم تو دیا تھا کہ بغیر کسی شوہر کے بغیر کسی خاوند کے جبریل بھیج کے جس کو پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر یہی میری صفائی کا ذریعہ بنے گا. اتنا تو بی بی بھی سمجھ گئی نا کہ اللہ نے اتنا شرف جو بخشا ہے تو جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے, جبریل آیا انسان بن کے, تو میری عزت و عصمت پر اعتراض جو ہو رہا ہے تو اسی بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو جواب بھی یہی بچہ دے گا. تو اب ساری قوم بول پڑی, قالوا کیف نکلم کیف نکلم من کان فی المہد سبیا. کہنے لگے بی بی مریم وہ کیسے بات کرے گا جو ابھی جھولے میں ہے, جو ابھی مدت سبا میں ہے, کیونکہ بچے پہ ادوار گزرتے ہیں. عرب کی زبان کی بڑی وسعت ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو جنین کہلاتا ہے, اور جب پیدا ہوتا ہے تو رضیع کہلاتا ہے, سبی کہلاتا ہے, اسی طرح پھر ولد کہلاتا ہے, ولد کے بعد مراہق کہلاتا ہے, پھر شاب کہلاتا ہے, اس کے بعد شیب کہلاتا ہے, اور پھر حرم کا زمانہ آتا ہے. تو یہ سارے ادوار ہیں, چونکہ لغت عربیہ اتنی وسیع لغت ہے کہ ہر ہر مقام کے لیے نہیں آنا. ایک ہماری بھی تو لغت ہے نا کہ 18 ایئر اولڈ بوائے, 4 سال کا بچہ ہو تو 4 ایئر اولڈ, یہ پتہ نہیں اولڈ از گولڈ کس سے لیتے ہیں. ویسے اپنے ماں باپ کو تو گولڈ کبھی نہیں سمجھے انہوں نے, ان کو تو پھینک آتے ہیں وہاں میٹرنٹی, وہ اپنے اس کے جو بنائے ہوئے نا انہوں نے مینٹیننس کے لیے, ان کے سنبھالنے کے لیے ہوم بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں جا کے بیچارے پھینک آتے ہیں. بہرحال تو بہرحال یہ, اب مجھے آپ بتائیں کہ 4 سال کے بچے کو یہ کہا جائے 4 سال کا بوڑھا ہے, یہ بھی تو دنیا کی زبان ہے. یعنی آپ خود فیصلہ کریں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے تیسری زبان میں ماشاء اللہ ڈگریاں لی ہیں, تو آخر اس زبان کا یہ اس محاورے کی کو مجھے پس منظر سمجھا دو نا, میں تمہاری بیعت کر دوں. چلو میں تو پرائمری بھی نہیں پڑھی نا, آپ تو ماشاءاللہ ڈگریاں کر کے بیٹھے ہیں, میں تو پرائمری اسکول میں بھی کبھی نہیں, ہم تو ابتدا سے پیدا ہوئے ملا مولوی کے گھرانے میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں پڑھے پڑھے, وہاں سے پڑھتے رہے, جو تمہارے نزدیک بالکل سب سے بڑے ماتوب جگہ ہیں اور سب سے بڑے شرارت کے گڑھ ہیں. یہاں قرآن پڑھا ہے, کیوں قرآن جو کہتا ہے کافر دشمن ہے, تو جہاں وہ پڑھایا جاتا ہے تو دشمن کی جگہ ہوئی, ذہن یہ بنا دیا گیا ہے نا, دماغوں میں یہ بٹھا دیا. اسی لیے جب اب نئے لوگوں کو یہ بات کھلتی ہے سمجھ آتی ہے, فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اسلام لے آتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اسلام کو اتنا غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے. جو اسلام فساد مٹانے کے لیے آیا ہے, جس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین ولا تفسدوا فی الارض, جس قرآن کا یہ دعوت ہے کہ من قتل الناس فکأنما قتل من قتل ایک نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا, کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. جب ان کے سامنے راز کھلتا ہے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ مفسد ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں فسادی ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں یہ بنیادی ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں یہ فتنہ و فساد. وہ تو فرعون بھی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تو اس نے بھی اپنے وزیروں سے اور کابینہ سے کہا تھا کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین میں فساد پیدا نہ کر. تو آپ ایمان سے کہیں جن کا 70,000 بچہ مار دیا جائے وہ فساد کرے گا, عجیب بات ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں اور یہ پردہ کھلے گا, حقیقت شمکے گی. آپ بادل پر, آپ کتنے دن بادل کو سامنے رکھیں گے سورج کے, کتنے دن تک مصنوعی بادل چڑھائیں گے آپ, مصنوعی بارشیں برسائیں گے آپ, ایک نہ ایک دن تو یہ بادل چھٹیں گے اور سورج کا نور نکلے گا آواز سے, ایک نہ ایک دن تو یہ ساری میڈیا پر جو جھوٹی یورش ہے اسلام کے خلاف وہ ختم ہوگی اور اسلام کا پہلو سامنے آئے گا. اسی لیے آج ٹھنڈے دل سے جو نصرانی ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, مجوسی ہے, ہندو ہے, قرآن لے کے گھر جاتا ہے اور پڑھتا ہے کہ یار یہ ہمیں میڈیا میں تو یہ دکھا رہے ہیں اور قرآن تو یہ کہتا ہے, اتنا بڑا جھوٹ, اس کا مطلب ہے قرآن سچا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں. آپ چلو مکہ میں رہتے ہیں, ایمان سے کہیں آج سے 8 سال پہلے اتنے لوگ عمرہ کرتے تھے, آج سے 5 سال پہلے آپ نے اتنے نوجوانوں کو حج پہ دیکھا تھا, یہ کیا ہے آخر؟ کبھی اسلام کو تو بدنام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں, لیکن جس دن حقیقت کھلے گی, جس دن حقیقت کھل جائے گی, واضح ہو جائے گا, تو میں کہوں اچھا مجھے تو بھائی انہوں نے دھوکے میں رکھا ہے نا, بات تو یہ نہیں تھی. تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی عظمت دیکھیں کہ وہ بی بی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اب بی بی مریم کی عزت و عصمت کا سوال ہے, تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بخشا کہ بھئی تم اس حال میں بول کے بی بی مریم کی عفت و عزت و حفاظت کا گواہ بنو، صفائی دو کہ بی بی پاک. تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ قال انی عبداللہ، اور جب انہوں نے کہا کہ کیسے بولے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو ہوش کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا، میں تو برکت والا ہوں، میں تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں. ایمان سے کہیں ایسا بچہ یہی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر ان کے والد ہوتے تو یہ کہتا نا کہ میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں، میں والدین کا فرما بردار ہوں، اور برم بے والدتی تو نہ کہتے کہ صرف والدہ کا فرما بردار ہوں، کیونکہ باپ تو ہے نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا اغفر لی ولی والدی، میرے ماں باپ دونوں کو شامل کیا، چونکہ ان کے ماں بھی ہے باپ بھی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں صرف والدتی، وبرم بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تو اللہ نے وہ عظمت دی ہے کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ نے فرمایا میرا بدری اب ان کو بتاؤ ذالک عیسی ابن مریم، اے عیسائیوں عیسیٰ کا نام لینے والوں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی تاریخ، وہ نہیں جو تم نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ نہیں کہ تم نے بی بی مریم کو اللہ کی بی بی بنا رکھا ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے کہے کہ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا اعجاز کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا معجزہ ہے، شان ہے. لیکن یہ ساری شان کیوں ملی؟ کہ بی بی مریم کا دامن صاف. اللہ نے عورت کی کتنی عزت، اور دوسرے مقام مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، اللہ نے فرمایا وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے گناہ نہیں کیا، جس نے غلطی نہیں کی. فنفخنا، پھر ہم نے جبریل کو بھیج کے اس میں روح پھونکی، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے اس کی صفت بیان کی، ایک کیا بیان کی کہ احسنت فرجہا، اور دوسری صفت کیا تھی فصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. اللہ نے عورت کی کتنی شان، فرمایا کہ وہ بی بی جس نے اپنے بدن کی حفاظت کی، اور اس کے بعد جس نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، ان کی نبوت و رسالت کی بھی تصدیق کی، اور اللہ نے جو کتابیں دی ہیں پیغمبروں کو ان کو بھی تصدیق کی. وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بھی تو بڑی میری اطاعت گزاروں میں ہے. اللہ پاک نے اگر عورت کی کوئی مکانہ نہ ہوتی، ایمان سے کہیں کہ پھر، اور خدا کی شان یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے موقع نہیں دیا کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ کے بارے میں ایسا واقعہ ہوتا تو کہتے جی قرآن نبی پہ اترا ہے، انہوں نے خود بنایا ہوگا. اللہ نے فرمایا نانا، ہم تو تمہارے پیغمبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ جسے تم مانتے ہو، ہم تو اس عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس بی بی مریم کی بات کر رہے ہیں جس کو تم بھی مقدس مانتے ہو، ہم نے اس کو یہ عزت دی اور یہ عظمت دی. تو اسی طرح اللہ نے جن خواتین کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اندازہ کریں اس کا کوئی مقام ہوگا. اسی طرح مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی ایک فنکشن کرتا ہے، ایک تقریب ہے، اس کے لیے اشتہار دیتا ہے، تو اشتہار میں جن کا نام لکھیں گے وہ کوئی حیثیت والے لوگ ہوں گے تو نام لکھیں گے نا، عام سامعین کا نام تو کوئی نہیں لکھتا. اور پھر ان میں جن کو آپ لکھیں گے کہ یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو ہے نا جی مہمان خصوصی ہے، اور یہ ہمارا جس کے زیر صدارت میں ہوگا، اور ان کے زیر انسلام ہوگا، ان کے زیر انتظام ہوگا، اور یہ مہمان خصوصی ہوگا، یہ سارے اہمیت والے ہوتے ہیں، تمہارے اشتہار میں نام آنا اہمیت ہے، تمہاری کتابوں میں ذکر آنا اہمیت ہے، اگر تاریخ کی کتاب میں کسی کا حوالہ آ جائے تو وہ اہمیت ہے، کسی اچھے اخبار میں کوئی آدمی آرٹیکل لکھ دے، کالم لکھ دے تو اہمیت ہے. تو اللہ نے تو عورت کو اتنی بڑی اہمیت دی کہ قرآن میں ذکر کر. اور اسی طرح دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دور جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دور ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان دی ہے عورت، یعنی ان الفاظ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ام موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا. اصل وجہ کیا تھی مختصراً کہ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو جب بلایا اور ان سے کہا کہ بھی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے ہاتھوں پہ تیرے اقتدار کی ہلاکت ہوگی، تیرا اقتدار ختم. تو اب اس نے میٹنگ کی کہ کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرا جو خواب ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ پیدا فرمائیں گے اور اس بچے کی پیدائش سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تمہیں ہوگا کہ تیرا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، تو بہرحال مشورہ یہ ہوا، فرعون نے ایک حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ایسا کرو کہ جو بھی بچہ، چونکہ میری اپنی قوم کا تو ہوگا نہیں، بچہ ہوگا بنو اسرائیل کا، انہوں نے بتایا بھی تھا کہ بنو اسرائیل کا ہوگا، تو اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد ایسا کر دو کہ جو بھی بچہ جو ہے پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر. تو اب جناب یہ ہوا کہ بچوں کو قتل کیا جانے لگا، قتل وہ اور نظر رکھتے، اچھا جتنی دایاں تھیں اس زمانے میں ان کو حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں پتہ لگے کہ یہ عورت حاملہ ہے نظر رکھو، اگر لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو اور اگر لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو. اب جناب وہ چلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہا سلسلہ. اور تقریباً سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ جو تھا نا وہ قتل کر دیا فرعون نے، 70,000. کیوں؟ میرا اقتدار محفوظ ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کے فیصلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں. ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ملک میں یہ آپ کے منصوبہ بندی کے جو ہے نا جی، اپنا عورتوں کے بچوں کا روکنا یہ کرنا، اس کو منصوبہ بندی کا نام دیا ہے. منصوبہ یہ بناتے ہیں نا، پھر اس کو یعنی اس کی اہمیت ہے کہ بچے بس دو بچے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، خوشحال، عجیب عجیب نعرے ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہیں. بہر صورت تو ایک مولوی صاحب تھے ہمارے، حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایوب خان نے بلا کے پوچھا، کہنے لگا کہ مولانا یہ جو منصوبہ بندی ہے اس سے بچے روکنا، کیونکہ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور جب آبادی بڑھ جائے گی صاف بات ہے کہ وسائل کم ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے تو قحط ہوگا، تو اس کے لیے حل نکالا گیا ہے کہ بچوں کو روکا جائے. ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ تو خان صاحب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فرعون 70,000 بندے پہ گولی چلا کے نہیں روک سکا تو تم گولیاں کھلا کے کیا روکو؟ انہوں نے کہا تم تو گولیاں کھلاتے ہو، تو گولیاں چلائیں، تو جس نے آنا تھا اس کو وہ نہ روک سکا، تو تم بھی فکر نہ کرو، جس نے آنا ہے وہ آئے گا، تمہاری گولیوں سے وہ بھی نہیں روکتا. اچھا خدا کی شان ہے ان کے ایک وزیر تھے، سب سے پہلے منصوبہ بندی پہ انہوں نے عمل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت سے دوسرے سال اس کے گھر میں دو بچے کٹھے پیدا. اصل وجہ یہ ہے کہ بہرحال آپ تو ڈاکٹر ہو گئے، اب آپ کو دکھانا تو ایسے نا جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو، اس میں وہ دوائیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ولادت کے تو مادہ تولید میں جو جرسوم ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتی. اچھا وہ گولی کھاتی رہی، بیوی کھاتی رہی، تو وہ روکتا رہا روکتا رہا، جس دن وہ گولی بھول گئی وہ اللہ کی رحمت سے سارے کٹھے ہو گیا. تو بلکہ بعد میں تو میں نے جو سنا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا یا جن کے وہ ایام جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہوتے، انہی گولیوں سے ان کو سیٹ کیا جاتا کہ وہی گولیاں کھلاؤ تاکہ وہ ترتیب میں بھی آ جائیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ جرسوما جو ہے عین انتظار میں کھڑا ہوا، جس دن گولی رکی اور جرسوما صاحب پہنچ گئے اپنے مقام پہ، وہ تو دیوار ٹوٹ گئی نہیں، وہ تو سرکل جو بنا ہوتا ہے دوائی کا وہ ٹوٹا اور حضرت صاحب تشریف لے آئے اندر، اللہ نے بچہ پیدا کر دیا. تو وہ کیا ہو سکتا ہے، کون دنیا کی طاقت روک سکتا؟ تو بہرحال جناب یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونا تھا ہو گیا. اب جب ہو گیا تو اب دیکھیں ایک عورت ہے، ماں ہے، مامتا ہے. آپ خود اندازہ کریں نا کہ جن ماؤں کے بچے سامنے تہ تہ کر دیے جائیں، ذبح کر دیے جائیں، ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا غور کریں، خدا کے لیے صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں. دیکھیں کہ وہاں جو ہے ایک بی بی ہے، اس کی عفت و عظمت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھولے میں بلوا دیا ہے، اور یہاں ایک مامتا ہے، ایک عمر رفتہ عورت ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہی خوف ہے ابھی فرعون کے لوگ آئیں گے، ابھی میرے بچے کو میرے سامنے پکڑ کے ذبح کا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھائی بھیجی، واہ وحینا الی ام موسیٰ، یعنی عورت کا مقام دیکھ. یعنی وہ لفظ استعمال ہوا ہے واحد تو نبی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے علماء کو کہنا پڑا کہ بھئی واحد لغوی معنی میں ہے، معنی الہام ہے، معنی القاء ہے، ورنہ اللہ پاک واحد تو پیغمبروں کے لیے بھیجتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے وَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ جب تمہیں خوف ہو کہ وہ ظالم آ جائیں گے پکڑ لیں گے قتل کر دیں گے، بس اس کو کسی چیز میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، عجیب بات، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم اپنا بھی ڈرنا کرنا، تمہاری بھی ہم حفاظت کریں. اگر عورت کی عفت و عزت و عظمت رہو تو اس کی حفاظت کا اللہ ذمہ اٹھائے. یعنی قرآن نے جہاں جہاں حفاظت کی بات کی ہے یا تو قرآن کے لیے کہا ہے کہ ہم حافظ ہم حفاظت کریں گے، یا اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، محمد مدنی اللہ تیری حفاظت کرے گا، فکر نہ. اور بی بی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی وہی خوشخبری دی کہ لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو اور غم بھی نہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. اچھا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے، اللہ نے فرمایا ام موسیٰ ہم تجھے ایسی راحت پہنچائیں گے، انا رادو ہوئی لے گے، ہم اس بچے کو تیرے طرف پھر واپس لیں، یہ بھی ہمارا وعدہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ بچہ واپس لائیں گے، فرمایا وجائلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے. اب جناب آپ اندازہ کریں کہ ایک عورت کو کتنی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کرو، اس کو سمندر میں ڈال دو، اپنا ڈر بھی نہ کرو، اس کا غم بھی نہ کرو، ہم مامتا کو زیادہ نہیں تڑپائیں گے، ہم اس کے بچے کو واپس لائیں گے. آج آپ بھی مامتا پہ رحم کرتے ہیں، آج آپ بھی بچیوں پہ رحم کرتے ہیں. آپ کے قانون میں تو یہ ہے کہ جب 18 سال کے ہو جائیں جہاں مرضی آ جائیں، جہاں مرضی آ جائیں واپس کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ نے تو ایسا قانون بنایا ہے کہ اگر لڑکی کہے کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ماں روتی رہے، باپ روتا رہے، کھڑی رہے، کورٹ مجبور رہے کہ لڑکی کے کہنے کے مطابق اس کو بھیج دے، یہ آزادی ہے. یعنی ایک طرف لڑکی کو آپ راضی کر رہے ہیں اور جس نے پیدا کیا ہے اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، خدا کے لیے آپ اندازہ کریں نا. جو آپ ایک اینٹ لے لیں آپ جناب، ایک کلو 2 کلو کی، اس کو پیٹ پہ باندھ، 2-4 دن تو ڈاکٹری کے لیے آئیں اسپتال میں، اوپر ذرا کپڑے پہن لینا، پتا کسی کو نہیں لگے گا. اندازہ ہوگا آپ کو کہ عورت کس مشقت سے گزرتی ہے، کس مقام سے گزرتی ہے کہ ایک بچے کو 9 مہینے. یعنی آپ یقین کریں کل کعبۃ اللہ میں جا کے کھڑے ہو جائیں، جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں چاند سے بچے ہوتے ہیں، لیکن باپ 2 چکر میں اٹھانے کے بعد پھر ماں کو دے دے گا، تم اٹھاؤ میرا کام ختم، میں فارغ ہوں. صفا مروہ دوڑے گا 1 چکر بڑی مشکل سے اٹھا دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں اٹھا کے، جواب دے گا کہ نہیں نہیں وہ رو رہا ہے، تم سنبھال لو، رو رہا ہے تمہارے بغیر چپ رہی ہے. یہ ماں ہے وہ کہے گی ٹھیک ہے کچھ ہو جائے میں اس کو اٹھا کے دوڑوں، ماں ہے وہ کہے گی نہیں میں اس کو اٹھاؤں گی، میرا بچہ طواف کر لے، میرا بچے کا منہ لگ جائے حجر اسود کو کسی طرح، وہ کسی طرح رکن یمانی کو لگ جائے، وہ کسی طرح ملتظم پہ چل جائے، میرا بچے کو. یہ جو مقام ہے اللہ نے مامتا کو دیا ہے، یہ ہے کسی کے پاس؟ تم نے تو اس سے ہر مقام چھین لیا ہے اور کہتے ہو آزادی دے رہے ہیں. اب جناب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ نے، بڑی تفصیل کا واقعہ ہے، بی بی صاحبہ نے صندوق لی، بند کیا اور ساتھ جو دریا تھا دریا میں ڈال دیا. یہ مصر کا واقعہ، فرعون مصر تھا اور دریا یہی دجلہ تھا. ان دریاؤں کی بھی تو بڑی تاریخ ہے نا، دریائے دجلہ و فرات پہ آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. اب جناب جب دریا میں ڈال دیا وہ صندوق، چلتے چلتے چلتے خدا کی شان ہے فرعون کے گھر پہنچ گئے. اب جناب صندوق آئی تو بی بیاں نے دیکھا وہ صبح چلتے چلتے سوئمنگ پول میں پہنچ گئی، ان کے گھر میں جو تھا ہاؤس بنا ہوا اس میں، لڑکا حیران ہو گئی، صندوق ہے، بھاگے کھولا دیکھا تو بی بی جو فرعون کی بیوی تھی بی سے جب دیکھا تو کہا قرۃ عین ہے تیرے آنکھوں کی چنڈ، ایسا خوبصورت بچہ اللہ نے ہمارے گھر میں بھیج دیا. فرعون آ گیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ بچہ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ پتا ہے وہی ہو جس سے میں ڈر رہا ہوں. اس نے کہا تمہارا تو کوئی عقل کی بات ہے، عقل کرو، پہلے ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بنو اسرائیل کا بچہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ پتہ تو نہیں، لیکن آیا تو ادھر سے ہی ہے نا، ادھر سے جو پانی آیا نا دریا میں اس میں صندوق آئی ہے نا، آیا اسی علاقے سے. اس نے کہا بھائی اسی علاقے سے آ جانا الگ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا، یہ جب ہمارے گھر میں رہے گا ہم بیٹا بنا لیں گے، ہم تربیت کریں گے، اس کو بڑے ہونے کے بعد پتہ بھی لگے گا کہ میں اسرائیلی ہوں، یہ تو سمجھے گا میں آلِ فرعون سے ہوں، فرعون کی اولاد ہوں، یہ تو ہمارا بیٹا ہوگا نا، یہ تو ہمارا بن کے رہے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کون ہے، بنو اسرائیل کون ہے. اسرائیل یہ تو کہے گا بھی میں تو آلِ فرعون میں سے ہوں. تو ہماری تربیت ہماری جو ہم اس کی اتنے عرصے کے لیے رکھیں گے اپنے گھر میں پالیں گے اپنے گھر میں اس کو جوان کریں گے قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا اس کو قتل نہ عسا عین پانا. اب دیکھیں قرآن پھر وہ پہلے بھی وہی تھا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اب قرآن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اب بی بی کا دل جو ہے اداس ہے ہائے میرا بچہ کہاں. اور اللہ نے فرمایا قادت لتبدی بھی وہ اتنے اداس تھی بھی حضرت موسیٰ کے لیے قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی کہ ہائے میرا بچہ وہ تو میرا بچہ تھا بات کھل جاتی نا غم کرتے ہوئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. یہ مقام بھی ام موسیٰ کو ملا. ایک ہوتا ہے نا دل میں صبر ڈال دیا, ایک ہوتا ہے کہ ہم نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی, ہم نے دل میں ایک حوصلہ ڈال دیا, ہم نے دل میں فہم بنائی. ربطنا علی قلبها ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے کیونکہ بالکل خاموش رہے اور ایمان رہے. اور اس کے بعد جب بی بی نے صبر کیا وقالت لأخته قصی ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا تلاش تو کرو پتہ تو کرو بھائی کا کیا ہوا. اچھا خدا کی شان ہے قالت لابنت ہی نہیں کہا اپنی بیٹی, یہ نہیں قرآن یہ نہیں کہتا کہ قالت لابنت ہی اپنی بیٹی سے کہا, کہتے لأخت ہی موسیٰ کی بہن سے کہ تیرا بھائی ہے بہن کے دل میں اور پیار امڈے نا, جب پیار امڈے گا تو بہن اور بھاگے گی. تو تم بھائی کے لیے بنا کہہ سکتی تھی اپنی بیٹی سے کہا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے تو اس کی کیا ہوئی بیٹی ہوئی. لیکن کہتی ہے قالت لأخت ہی قصی ہی قصی ہی کا معنی ہوتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا کہ جیسے جیسے دریا جا رہا ہے وہی راستہ لے کے جاؤ تو صحیح, آخر صندوق ہے بچہ ہے اگر تو کہیں چلا گیا اللہ کی مرضی, اور اگر کسی نے پکڑا ہے تو شور ہوگا کہ بھیا بچہ آ گیا بچہ آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پکڑا جائے اور دشمن قتل کر دے. تو اب جناب بی بی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتی چلتی پتہ لگا کہ وہ جناب جس سے ہم ڈر رہے تھے نا وہ تو اسی گھر میں ہے. وہ جو قاتل ہے نا بنو اسرائیل کا وہ ہمارا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو خود فرعون کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں. حضرت بی بی اب ڈرتے ڈرتے اندر گئی. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جب سے بچہ نکلا بچہ دودھ نہ پیے. اس دائی کو بلاؤ اس دائی کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ اس عورت کو بلاؤ کہ وہ جو بچے سینے سے لگائے وہ جناب پیتے ہیں. اللہ فرماتے وہ حرمنا علیہ المراضع من قبل ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اور کسی عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا. کیوں کہ تیری اماں کو تکلیف نہ ہو. ایک عورت کی حفاظت کی جا, ایک عورت کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک معصوم بچہ ہے دودھ پینے والا بچہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینا, تیری اماں جو پریشان بیٹھی ہے. اب جناب وہ گئی دیکھا بچہ رو رہا ہے, پوچھا کیا بات ہے. نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا. انہوں نے کہا حل ادلکم میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ بڑا صالح بڑی صالح عورت ہے اور بڑے خیر خواہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب بی بی نے کہا نا کہ وہ ہم لہو ناصحون کہ وہ خیر خواہ ہیں تو فرعون اسی وقت ذرا سمجھ گیا. کہنے لگا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہے وہ گھرانہ ہے اس لڑکے کا. انہوں نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ہے راز. تو فوراً بی بی نے اللہ نے عقل دیا, فوراً بی بی نے کہا کہ نہیں نہیں میرا مقصد تھا بادشاہ کے خیر خواہ ہیں. وہم لہو ناصحون یعنی تمہارے گھرانے کے خیر خواہ ہیں, یعنی وہ ہمارا وہ جو گھرانہ جو میں بتانا چاہتی ہوں بچے کا خیر خواہ نہیں تیرا خیر خواہ ہے. اچھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ جاؤ جلدی کرو بلاؤ. اب جناب دیکھیں ایک عورت کی شان کہ جب واپس آئے بی بی آئی گھر میں ان کا اماں جان بھائی مل گیا مل گیا کہاں ہے. انہوں نے کہا تو فرعون کے گھر میں. اس نے کہا جس نے قتل کا آرڈر دیا ہوا ہے بیٹا بھی میرا اسی کے گھر میں. اس نے کہا اسی گھر میں ہے اور میں تمہیں لینے آئی ہوں. موسیٰ علیہ السلام رو رہا ہے دودھ نہیں پیتا میرا بھائی, میں تمہیں لینے آئی ہوں چلو دودھ پلاؤ. بی بی نے کہا کہ دیکھو بیٹی اگر اللہ کے باقی سارے وعدے سچے ہیں تو پھر یہ وعدہ بھی سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کو تیرے طرف لاؤں گا, یہ تو نہیں کہا کہ میں جاؤں گی. انا رات دو ہو ہی رہے کہ میں نہیں جاتی. اب بیٹے کا کام ہے ماں کے پاس چل کے آئے, یہ تو نہیں کہ کرسمس کارڈ بھیج دے. یہ اسلام خدا کے لیے اسلام کو سمجھو, اسلام تو کسی کا دشمن نہیں. اب جناب یہ ہے کہ اپنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اچھا اللہ کی شان ہے نا اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا نا کہ اگر حقیقی ماں ہوتی تو دوڑ کے نہ آ جاتی. بھاگتی ہوئی نا جس اللہ نے روک دیا بیٹھی رہو انا رادو ہوئی رہے ہم تمہاری طرف لائیں گے تاکہ فرعون کو شک ہی نہ ہو نا وہ تو جا ہی نہیں رہی انہوں نے کہا آج بی بی ہو تو نہیں آتی انہوں نے کہا چلو بچے کو ہی لے جاتے بی بی آسیہ نے بگیاں تیار کی اب شاہی سواری کے ساتھ موسیٰ آ رہا جس کے قتل ہونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آج جناب وہ بچپن میں شہزادہ بنا ہوا ہے اور جناب سارے پروٹوکول کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اور جب بی بی نے سینے سے لگایا فٹ موسیٰ نے دودھ قبول کر لیا کیسے قبول نہ کرے وہ تو حقیقی ماں انہوں نے کہا بی بی تمہارا دودھ اس نے قبول کر لیا ہے اب ایسا کریں مہربانی کرو ہمارے محل میں رہو وہاں ہم پورا ایک سوٹ آپ کے لیے الگ سویٹ بنا دیں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے گھر میں رہوں گی تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کریں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو پالیں اور جتنا اجرت کہو ہم دیں گے تو انہوں نے کہا جو مرضی ہے آپ دے دیں اب بادشاہ انہوں نے پھر اپنے شان پہ دینی ہے نا تو اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے شان کہ اللہ نے کہا موسیٰ کی اماں دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے والوالدات یرضعن اولادہن نہ مائیں تو اپنے باپ بیٹوں کو دودھ پلاتی ہیں نہ ماں نہیں پلائے گی تو کون پلائے گا اور میں دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلا اور تنخواہ بھی لے اور تنخواہ بھی تمہیں فرعون کے گھر سے دلواؤں گا کسی اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے نہیں وہی طرح جو اصل دشمن ہے وہ باقاعدہ مہینے کی یکم تاریخ کو تنخواہ لے کے آتے رہوں گی تنخواہ بھی لے اور اپنے بچے کی حفاظت بھی کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی عزت و عظمت کے لیے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے اللہ بس شرط یہ ہے کہ خدا ہمیں حق اور باطل کے سمجھنے کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلینا الا البلاغ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 4 سماعت فرمائیں